من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت مكي سورة تي او نازل شوه ده پس ده سورة روم نا ده قرآن ده سورة نو ترتیب لحاظ سرا یو کم دیر شم دے او په نزول کې پیزه اتی آیم دے پا دی صورت مبارکہ کی د امتحان او د آزمائش او مومنانو تا د تسلی ذکر دے مخکی صورت کې د الله حبیب له تسلی وا او په دې کې مؤمنانو ته تسهیلی ده او د یوسو انبیاء علیهم السلام ذکر خیر په دې کې کوي ابراهیم او نوح او لوط او شعیب علیهم الصلاۃ والسلام او د یوسو قومونو د هلاکت اجمالا الہ العالمین په دې کې ذکر فرمایي. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم د دې په مراد او معنا باندې الله خفوهيږي. احسب الناس آیا ګمان کوي خلق یترکو دا چې دی بپری خودی شي ای یقولو دا چوائی دوی آمنا مونگ ایمان روڑے دے وهم لا یفتنون او پدوی با امتحان و ازمائش و نکریشی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ عَبِشَكَ امْتِحَانَ وَزْمَعِشْ قِلِوْمُ بَاغَ كَسَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ چِمَخْكِ دِدْوِينَوْا اللہ مخکن امتن بانم ازمائش و امتحان روستےو او دی مومنان تیم خبر ورکو چیز با امتحان راولم دا شان آیات درت سوره توبه کم تیروش پاڑسم نمبر اولی کئی دیدی دویم آیات دپارت آئید دی او سوره بقره کم تیرو آیات دوست او اسوار لسم حلتے فرمائی دی وحسبتم من تدخل الجنہ فلیعلمن اللہ الذین صدقو نخام خاصر گندوی با اللہ غکسان چه رشتی دیدی ای دیمان او د دین پا داوی او پا محبت دا اللہ او دا اللہ دا رسول کی رشتی دیدی وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ خام خاخ کارکوی اللہ درغ جنو لرام او حدیث کے راغبی سخت امتحان دنیا کی فانبیاء علیہم السلام وی ابیا پنے کانو سمر ایمانی مرتبہ جد چالو یدا نذر داغ امتحان لوی وی ام حسب الذین آیا گمان کوی حق کسان یعملون السیئات چی عملو نا کئی ناکارا شرک کئی گناہو نا کئی این یسبقونا داگنی چی دی ببچی زمونگ دا عذابنا سا اما یحکمون بد دے حاغ چی دوی کم فیسل کوی من کان یرجو هر غسو چومیت ساتی لقاء اللہ د ملاقات دا اللہ اید دا عقیدہ دا دے یریگی چیز بیو رز درف سر ملاویگم فا ان عجل اللہ لہاتن نبیشک نیتا دا اللہ خام خارتن کدا وهو السميع العليم او دغ الله اريدنك او فوهده ومن جاهد او سوق چې کوشش کوي او ځان د الله په دین کې کړای ومن جاهد ارغ سوق چې کوشش او مجاهده کوي صورت مکی دې دې کې جهاد نه مراد هغه جهاد به شریف نه دې مراد سوق چې ځان کړای په دین کې فإنما يجاهد لنفسه بشک دا محنت او مجاهده د دې فائده د ځان لپاره دا ان الله بشک الله لغنی خامخ به پروا ده د مجاهدو د مخلوقاتنا خامخ به پروا ده عن العالمین د مخلوقاتنا والذین هغه کسان امنو چې ایمان وروړي او عمل الصالحات او عملو نیک لري دینه لنو کفرن عنهم سیئاتهم خامخا معاف بکد دوی نه گناهونه د دوی ولنجینهم خامخا بدل بور کدوی تا احسن الذی دیر خیست بدل آغا کانو یعملون چه دی کم عملون کیم ووصفین الانسان او حکم وصیت کرمونگ انسان تا بیوالدیه حسناد دمور و پلار بارک دخسلو کولو وَإِن جَاهَدَاكَ كُوشِشْ كَيْسْتَا دَا وَالِدَيْنِ سْتَا بَارَكِ لِتُشْرِكَ بِي چِتَ شِرْكُ كِزَ مَا سَرَا وَشَرِكِ مَا سَرَا هَغَسُوكَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ چِ نِشْتَ تَالَ رَدَاغِ بَارَكِ لَمَوْبُوهَا فلا تطعهما نتابداری مکود دی دوارو الی مرجعکم زما طرفت دراگرز دلستاسو فونبیوکم نخبرداری بدرکم تاسو تا بما کنتم تعملون هاغ چی تاسو کم عمل کوئیم دایات حکم عام دے خو نزول د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه بارک شوه دے اې د چې کله ایمان راوړو د دې وای ما بد مور سره ډېر احسانات کول د چې اسلام میراړو نو مور راته وي یا بدین پریزی یا زمان قسموی زب خوراک و سکاک نکوم تردی چه مرشم نطالب خلق پی غور در کئی چه دمور قاتلی ویلکی گی ویا قاتل امی ہی ای یو رز دور از داسی تیری دل اللہ دا آیات مبارک رولی گلو اللہ دا آیات مبارک رولی گلو نصاد رضی اللہ عنہ مور توئی کستا سل روح نشی او خوراک او سکاک نکے نو نمبر پا نمبر دا سلوار روح نبدر توجی او ما ترکت دینی حازا زخپ الدین دے اسلام پریزمنا فَإِن شِئْتِ فَكُلِي وَإِن شِئْتِ فَلَا تَاكُلِي کدی خوخی خوراک کوا کدی خوخی مکوا نو کلچ یغیداو قتل نو بس خوراک اس کا کشورو کو علاوی دمور اپلار لوی حق دے خوکتا تا دا شرک و دا گناہ و دا اللہ دنا فرمانی حکم کئی نو دا اللہ و دا رسول پنا فرمانائی کی بدا مور اپلار نمانی اگر چلوی حق دے خو مور اپلار دا اللہ و دا دین و دا رسول نلوی نیم والذین هاکسان آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات وعمل نیکڑی دینیک لندخلنهم فی الصالحین خام خاوردن بکدئی پنیکانو کیم لندخلنهم فی الصالحین خام خاوردن بکدئی پنیکانو کیم ومن الناس زنن خلقون منا عصوب دی اقول چوائی آمنا باللہ ایمان مروڑل پا اللہ فإذا اوذی فی اللہ کل چورت تکلیف رسول شی فی اللہ دا اللہ لا رکی او دا اللہ دا وجنا جعلو گرزی فتنة الناس اغ امتحان و ازمائش دا خلقو کعذاب اللہ فشان دا عذاب دا اللہ و ان جا نصر من ربک او کراشی مدت و نصرت ستاد رب دا طرفنا لیقولن نخام خادیوائی انا کنا معکم بیشک منگم تاسو سرو اولیس اللہ آیان دی اللہ بے اعلما خفویدن کے بما فاغس فی صدور العالمین چی دی پسینو د مخلوقاتو کے وليعلمن الله الذين خامخاخ کارکی و سرگندی باللاغ کسانا منو چی مومنان دی وليعلمن المنافقین او خامخا سرگندی بمنافقان وقال الذين كفروا ايغا کسان چی کافر دی للذين هاغا کسانو تا آمنو تب آمنو چی مومنان دی اتبعوا سبيلنا اے کافر مومنانو تو ایرا روان شئی زمون دلار پسی اکدا گناوی والنحمل خطایاکم پور تبکم استاسو دا گناہنا و جرمنا وما هم ندیدوی بحاملین پور تکون کی من خطایاهم من شئن د ګناهونو د دوی نسشه څوک د بل ګناو پیټه پورته کول نشي پرز د قیامت انهم لکاذبون بشک دوی خامخا دروغ جنلی ولا يحمل الناس قالهم او خامخا پورته بکی دی غذران بوجون د ګناهونو د دوی واثقالا او نور دران بوجنا مع اثقالهم شرد درنو بوجن دزوینا ولا يسألن يوم القيامة او خامخا تپوس بوکریشی پرز د قیامت دزوینا اما كانوا يفترون ده غسبارکی چدیکم دروغ جوړوی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او بشکر علیگل امگ نوح علیہ السلام الى قومه قوم داغویتا ولقد ارسلنا نوحا او بشکر علی گلو مونگ نوح علیہ السلام الى قومه قوم داغویتا فلبت فیهم وقت ترکڑو پاغوی کی الف سنت زرکالا الا خمسین عاما مگر پنجوز کم ورزر سر لفظ سنت ذکر کو سانا وای د قحط او د مصیبت او تکلیفونو کالتا او عام باد کالتا وای دی پنزوشو کالو پوری غیت نبوت و پیغمبری نو ملاو نو دیتے عاما نویدار خوشالی کالو نو نچا پکانو وشتو او نورت چالی و نیوی خو نحنیم سا وکالی چی دا دعوتو ناغی تے سنت نوی اے دا مصیبت کالو نو چا پکانو وشتو چا ورت لیو نیوی او دا پټولو پیغمبرانو کې د لوی عمر خاوندې بعض علماء لیکلي شپاړس نیم سوا کال عمر او بعض اقوال د علماء کرام دادي او چا سوارلس سوا کال ذکر کړي دي کې دا نه نیم سوا کال خود دا اداوتو پټولو پیغمبرانو کې دا د لوی عمر خاوندې او کله ملک الموت ورته راوي ورته وي کې فوجت الدنيا اے پټولو پیغمبرانو کې د لوی عمر خاوندې دا دنیا دې څنګه ومنده وی مثل دار اللہ بابان دخلتو من هازا و خرجتو من هازا وی دا سی لکه او کور او کمر دا او داغی دو دروازی دی پا یو رادن نشم او پا بلوتم ایلا عمر چی تیر شی اڈو شک بی پوہن شی او ایزان تے یو جنگڑ جوڑ کڑیوا نچا ورته ویره کدینه بغیر دی بل سکور جوړ کې نو وی هادا کثیر لمن یموت دا جونګړم ډیر لوی شه دی دا چا د پاره چې مړکی بس دا جونګړ کافی دا ولقد ارسلنا نوحا الی قومه او وی شکر علی گلو موږ نوح علیہ السلام دا وی قوم تا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ نُوَخْتِ تِرْكَلَوْ بُدِيكِ زَرْكَالَ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا مَغَرْ پَنْزُوسْ كَمْ فَأَخَذَهُمُ التُوفَانُ رَانِ وَلِوَغْوِيلَ رَتُوفَانُ وَهُمْ زُعَلِمُونَ او حال دادِ چِو وَغَيْ ظَالِمًا مُشْرِكَان فَانْجَنَا هُونُ نَجَاتْ مُرْكَلَوَغْوِي او خاوندانو د کشتی تا چه سر کشتی کې مرګریو وجعلناها او ګرځول د مونږ دا کشتی آیت للعالمین یو نه د خپل قدرت د پاره د مخلوقاتو و ابراهیم او ابراهیم علیه السلام قال لقومه کله چې فرمایلی خپل قوم تا اے زما کو معبود اللہ دی او اللہ عبادت او بندگیو کئی واتقو او دی اللہ نا او یری گئی ذالکم خیر لکم دارنگ کول غرد تاسو د پارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوہی گئی انما تعبدون من دون اللہ بیشکا هغه چې تاسو ورته عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه اوثانن بوتان اید بوتان عبادت کوئ بیشکا عبادت کوئ تاسو ما سوا د الله نه اوثانن د بوتانو وتخلقون افکا او جوړوي تاسو درو ور بوتانو ته منومی خی آلیها و معبودان و مددگاران ابوتانو بارکی وائی چی دازمون شفا دی دا اللہ روان دی ان اللذین بیشک حق کسان تعبدون من دون اللہ چی عبادت ور تکوی تاسو ما سوا دا اللہ نا لا یملکون لکم رزقا مالکان ندی تاسو دا پارد رزق فابتغوا عند الله الرزق نو لټوي الله سر رزق اې داسې چې ورته عبادت کې هغه باران ورولې شي نه یو دا نظر غنولې شي نو خرس کې د الله او عبادت او بندګي د بل کې ولټوي الله سر رزق وعبدوه یوازد دغه الله عبادت او بندګي کوي واشکرو له او شکر ادا کوي د دې الله د نعمتونو الیه ترجعون دی الله ته تاسو ورګرځول شي واپس پکړې شي وان تکذبو ک تاسو د دروغ نسبت کوي نو دا سنوې خبره نه ده فقد کذب امم من قبلکم د دروغ نسبت کړي امتونو پیغمبرانو ته تاسو نه مخکي وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشت د الله پر رسول مگر تبلیغ کول د اختارا اولم يروا آیات غوری نا سوچ فکر نہ کئ کیف یبدی الله الخلق سرم یلا ابتدا کړی د مخلوق د پیدا کونو ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کی ان ذالک علی الله یسیر بیشکا دا دوباره پیدا کول په الله سانی الا ته ابتدا او اعاده یو شانته دا خدا مخلوق سره د دوی د فهم مطابق خبرې کوي بنده ته یو کار فاول کې ګرانوي او چې یو زلیو کې نذیم زلو درم زلی ورته آسانوي ویستاسو د قانون مطابق ان ذالک علی الله یسیر دا دوباره پیدا کول په الله آسان دی ورلا الله لا اولو دوباره پیدا کول یو شان دی قولو فرمای سیرو فی الارض دا قل کی چاہتا امر دی او سیرو کی چاہتا امر دی ویدا ابراهیم علیہ السلام تا امر دی شیخ پل قوم تووی تا دا محققین و مفسرین و قول دی ابازی وی دام جائز دی چی قل کے امر دی نبی کریم علیہ السلام تا قل او فرمای اے زما خلیل ابراهیم علیہ السلام دی کافر تووی سیرو فی الارض او گرزی پزمکا کی فانظرونو گرئی کیفا بدا الخلقا سرنگ اللہ شروع کری دا مخلوق دا پیدا کونو ثم اللہ بی اللہ ینشئ النشعت الاخرتا پیدا بے کی پا پیدایش رستنی سرا ان اللہ بیشک اللہ علا کل شئن قدیر فا هر یوشی قدرتا و طاقت والده یعذب من یشاء عذاب ور کئ چاره چی خوخشی ندا عذاب ور کول اسباب پس غروان شی عذاب ور کوي چاره چی خوخشی خیرت کی چی سوک دا خیرت نمنی و يرحم من یشاء او رحم بو کی پاغ چا چی خوخشی چی اغی قیامت منی ویلیه تقلبون او دی اللہ تبتا سور گرزول شیب وما انتم بمعجزین فی الارض نیتا سو کمزوری کون کی اللہ لرپ از مکہ کی چگنی تب خاوری شیو بیابدی سوکرا جوندے کئی نیتا سو کمزوری کون کی اللہ لرپ از مکہ کی ولا فی السما او نپ آسمان کی نتی پا آسمان کی خلاصی دے شئی نپ از مکہ کی وما لکم نشت تاسو دفار من دون اللہ ما سیوان اللانا من ولی ولا نسویر نسوک دوسا و نمدادی والذین آغا کسان کفرو چی کافر دی انکار اکڑ بی آیات اللہ دا اللہ دا آیات انونا ولقائه او د ملاقات د الله نا اولائک یئسوا من رحمتي دغ خلکم دینا امید دی زما د رحمتنا و اولائک او دغ خلک لهم عذاب علیم دوی د پارا عذاب دے دردنار فما کان جواب قومه نو جواب د قوم دا غوی د ابراهیم علیہ السلام الا ان قالوا مگر را چې ویلی وقتلوه قتل کیدوی او حرقوه یا ویش مزوی فانجاه الله من النار الله نجات ورکړی وای تدورنا ان فی ذلک بیشک په دی نجات ورکولو کې لآیات خامخا نشانات او دلائل من الله د قدرت لقوم یؤمنون د هغه قوم د پاره چې ایمان وروړي او ایمان ساتي او مؤمنان دي. وقال ابراهيم عليه السلام فرمایلی انما اتخذتم من دون الله بشكاغ چې نیولی دي تاسو ما سوا د الله نه اوسانن بوتان موده بینکم د وجد محبت نه پمن تاسو کې فی الحیات الدنیا پا جون دنیا کے اید آشیر گراغلے دا محبت پلارا او سمچے سوک سوک دا اللہ سر شریکی ناغوی گنیزد دی ولی او شہید دا دسر امین محبت ساتم اگر دا محبت یو انداز دے اغب دا اللہ دا قانون مطابق وی ورا د مور سره د محبت یو طریقه ده د بیبي سره بل ده د الله د اولیاء سره محبت عبادت ده خواغت کرو کو سجده کې را مدد کې او په نوم نظر منخت ور کې رضا خدا د محبت نه کفر او شرک جوړ کو د شرک راغله د محبت بدې لارا ثم يوم القيامة بيا فورزد قیامت يكفر بعضكم ببعض انكار بكاي باز استاسو د باز د دوست یو محبتنا ويلعن بعضكم بعضا او لعنت بوئی باز استاسو په باز و مأواكم النار او زید فات کی دوست شے کافرور نے و مالکم من ناصرین نبی تاسو تاسو کم دادیان فآمن له لوت نو تصدیق کړو د ابراهیم علی السلام د خبرې لوت علی السلام وقال ابراهیم علی السلام فرمایلیو انی مهاجر الی ربی بیشک از هجرت کوونکې بلا ربی کم طرف ته چې ما ته زما رب حکم کړی د هجرت انه بشک شان دادې هو العزیز الحکیم دا الله غالب دې خاوند حکمتونو دې او وهبنا له اسحاق او یعقوب او بخله وبنجیتا ابراهیم علیہ السلام ته اسحاق علیہ السلام بچي او یعقوب او یعقوب علیہ السلام نو سه وجعلنا في ذريته النبوه او غرزول من فاولاد داوي كي النبوه پیغمبري والكتاب او كتابنا ورقول اداغي فاولاد كي مغرزوليو داوي فاولاد كي مغرزوليو نبوت او كتاب اد ابراهيم عليه السلام نفس اس یو پیغمبر نه دی الله دنیا ترا لګلې مگر د دوی د نسلنا ورک ګرځولې میو په اولاد د دوی کې د ابراهیم علیه السلام کې النبوت او الکتاب نبوت او کتابونه ورکول واتینا او اجره فی الدنیا ورکړی و موږ غوی ته بدل را غوی په دنیا کې ټول دینونو والوي چې زموږ بشر دې قبولیت اعمال ورکړی و هر دین وال داو کوي چې دا زموږ بشر دې يهوديان وې زموږ مشورو نسوارا وی زمونگ مشر دے مسلمانان وی زمونگ مشر دے الہ العالمین دی یهود و نسوارا و رت کئی وی ما کان ابراہیم یهودی اولا نصرانی ورکڑی و منگا ہوئی تاجر دا ہوئی پا دنیا کی وی غاجر سو یو وجدام دا اللہ دور نبچو ساتنو او د ظالم بادشاہ نے بچو ساتنو او غاجر سره تر قیامت ټول خلک تعریف نه کوي او آفرین او شاباشه پیوي یا اجره فی دنیا نا مراد الله ورته دا سي نیکان بچی ور کل چسترږي پی اخشوی و انه فی الاخرتی او بشکا ہوئی پا خیرت کی لمن الصالحین خام خادنی کانو صالحانو کاملانو نبی ولوتن اولوت علیہ السلام قال لقومی کلیش فرمائلو خبل قوم تا انکم بیشکتا سولتعتون الفاحشتا خام خارات للکوئی دی بی حیائیتا ما سبقکم بها روان دیوال اند کړه تاسو نه بها دی بی حیایتا من احد من العالمین یو تند مخلوقاتنا انکم بشک تاسو کافرو لتاتون الرجال خامخارات للکوی ناری نوتا وتقطعون السبیلا پریکا وی کٹکا وی غلار د نسل اتاسو خود نسل انسانی غلار کٹکا وی یا وتقطعون السبیل دا دی شکمارو او پلار کسی سوک بیونی ولی سر بدکاری بے کولی مال بیت واغستو وتقطعون السبیل کټ کوي تاسو لار د نسل انساني شو کې کوي وتعتون فی نادیکم المنکر او راتل کوي په خپل مجلسونو کې ناروا کارونو تا فما کان جواب قومه ننو جواب د قوم دا وی إلا أن قالوا مگر دا چې دی کافر لوط علیہ السلام ته ویلو اتنا بعذاب الله زرا ولم تعذاب الله دا ورته ټوکا او مسخره کاری دا ان كنت من الصادقين کچریت درشتینو نا قال لوط علیہ السلام فرمایلی رب انصرنی علی القوم المفسدین اے رب زما مددو کی پا مقابلت قوم مفسدانو کی ولما جات رسولنا ابراہیما ہر کل چراغلیو رسولنا آغا ملائک زمونگا او استازی زمونگا ابراهيم بالبشرى ابراهيم عليه السلام تپذيري ور کول سرا قالو ویلو دي ملائكو انا مهلكو اهل هذه القريه بيشك مونغا هلاك اون کي اهل د دې کلی او د دې خار لرا وي مونږ دلوت عليه السلام دا خار دا خلق او دا خار تباکو ان اهلها بشکو سیدن کی دے خار کانو ظالمین و غی ظالمان او مشرکان اے دین اور گندو کارونو سرائی کافران او مشرکان مو قال ابراہیم علیہ السلام فرمایلو ان فی حالوتا بیشک پدی خار کی خلوت علیہ السلام نے قالو ملائکو فرمائلیو نحنو اعلمو منگ خبویو بمن فیها پاغچا چی پدی خار کی دی لننجینه خامخا نجات بورکو اغویتا و اهله او داغوی اهلو تابدارتا اللم راتهو مگر بیبی دلوت علیه السلام کانت من الغابرین دد باکیو فاتی کی دنکو نپدی خار و عذاب کی ادا بیبی پتا کافر و دخل خاون پیغمبر نے کفر پت ساتنو ایت پا دغرس پتو لگی دا اور انبیاء لیم الغیب نوی ولمان جات رسولنا هر کله چراغ دی دا ملائک زمونږ لوط ون لوط علیہ السلام تا دا خیستو نو جوانانو په شکل کیو سی اوهم خف کړه شو او فاوی ودواق بهم زرعا او تم شو په دوی پزړ کې چې دا خزما ملمان دی دا قوم به بی حرمتی او بی عزتی کوي ازما د بچاو اسمنی وقالو ذی ملائک ورته ویلی لا تخف یریگما اذان بارک میریگا ولا تحزن او زمون بارک غم جنیگما مون د الله ملائک یو انا منجو کا ویشک مون بنجات در کو تھا تا واهلک او استاد تھا بیدار تا اِلَّمْ رَاتَكَ مَگَرْ بِبِسْتَا کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ دَدَادْ بَاكِ اُپَاتِكِ دُنْكُ نَفَازَابْ كِيب اِنَّا مُنزِلُونَ بِشَكَ مُنْغَرَا نَازِلَوْنَ كِيو عَلَىٰ اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ پَوْسِ دُنْكُ دَدِي خَارْ دَلُوتَ لِهِ السَّلَامْ رِزَّمْ مِنَ السَّمَاءِ عَزَابْ دَبَرَ طَرَفْنَا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ په سبب د هغې چې غې نه فرمانه ولقد ترکنا منها آیتم بینتن او بیشک پریخې د مونږ منها د دغې هلاک شوي خار د لوط علیه السلام نه آیتم بینتن یو نخه ښکاره دا آیت بینه تنس مراد دی چې الله وي پری خیره د دینا آیت بینه یو نخ ښکارا و یو غکانی دی چې په دی ورې دنیو هغه غکانی دی چې پای ورې دنیو یا غزه کی تک ثور او برو تھی دی او دا غوی د کندراتو او د کورونو د خار د تباہی اثرات دی لقومی یعقلون دا حق قوم نفارا چی غید اقل نکار اخلی و الى مدین را لگلیم یو مدین والو تا اخاهم نسبرور دا غوی شعبن شعب علیه السلام فقال فرمایلی وغویا قوم اعبدوا الله ازما قوم دی اولا عبادت او بندگیو کئی وارجو لیوم الاخرہ ویری گئی او عقیدہ امید ساتی درز رستنی ولا تعثوا فساد مکوی فی الارض مفسدین پز مکا کجتاس فساد کون کیئی فَكَذَّبُوهُ وَمَشَى وَغَيْرَ ذَرَوْهُ نِسْبَتَ بِكُونُ شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَفَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ رَأَى وَلَيْلَ رَسْخَتِ زَلْزَلِ سَخْتَ زَلْزَلَ فِرَالَا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ نُغَرِزِ دِلُ فَخْرُ كُورُنُ كِي جَاثِمِينَ مُرْفَاتَ وعادن نو مونگ عادیان حلاک کریوی و سمود او سمودیان وقد تبین لکم من مساکنهم ده تبین فائل دیده کی محذوف دی وقد تبین لکم من مساکنهم احلاکهم او بیشک سرگن شوی دی داوی حلاکت او تباہی تاسوتا مم مساکنهم داغی دکندراتنا چکندرات پرات دی داستوگ نزایونشتا خوسی دن کی پکی نشتا وزین لهم الشیطان و عمالهم خیستکڑو اغویت شیطان ناکارا ملون داغی فسودهم عن السبیل نبن کړي و غید سیلارنا وکانو مستبشرین و غی اقل من ای حق پی جندو خو کفر د زدو دینات دو جنو یا وکانو مستبشرین اغی اقل من دو د حق او د باطل په منس کې تمیز کولې شو او څه پروايه په دین نه لرلا او په دې کې څه سوچ او تدبر نکولو وقارون او فرعون او هامان دریواړه او زه ذکر کل یو مثال دې د غلط سرمایه کار چې غلط مال جمع کړي او د الله په نافرمانو یې لګي او یو مثال دې د غلط بادشاه او بل مثال دې د غلط وزیر وقارون او فرعون او هامان او قارون می تبا کړي او فرعون او هامان ولقد جاءهم موسی بشکر اغلی وایته موسی علیه السلام بالبينات پسرګند معجزات او دلائل فاستكبروا في الارض ناغیلو ی کړي او پزمک کې اے وی پزمکا کیو سیدل دا خاورو نا پیداو سورزی پزبخاو رشی نداغ چا سر غرور سخائی دلو یئی خاون خو اللہ دے ولہو الكبریاو فی السماوات والارض اللہ دا پارلوی دا پاسمانو نوزمکو کی فستکبرو فی الارض د فی الارض کې دی ولګورو وای ګور غرور کړو پزمکه کې وای پزمکه کې اوسېږي تاسو رت تکبر لوی مناسب نه نه ځکه تو ګورته د سن پیدای یو شور دې پزبت سمرا عجز شي او دې خاور سره بخاور شي وما کانوا سابقین او نو اید الله نخلاصی دن کی فَكُلًّا دَاٹُولَ خَزْنَا بِذَنْبِهِ رَانِوْلِو مُنْغ فَقُنَاو جُرْمُنُ دَاغُوِي فَمِنْهُمْ زَنِ فَدْوِيكِ مَنَا غَسُوكُ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا چرالی گلیو مُنْغ فَاغُوِي سِلَئِ دَكَانُ وِشْتُنْكُو اِدَا سِ سِلَئِ وَچِرَكَانُ بَارَانُ فَكِيب الله پی تیز سیلی او دکانو باران را لی گلیو ومن هم من خزت حسویحتو زنی پدوی کی آغاو چرا نیولی وغویل رہے بطنا کی چغی چی آغا مدین والو و ثمودیانو ومن هم زنی پدوی کی من آسو کو خصفنا به الاردوا چی مونورن نباسلی دی اغی پز مکہ کی لک قارون وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا أَذْنِ پدوی کی آغو چې موږ په دریاب کې ډوب کړی دي لکه فرعون او داغ قوم وما كان الله ليظلمهم نو الله غني چې ظلم کړو پاوي ولكن كانوا انفسهم يظلمون وغيب خپل ځانونو ظلم کوونکی مثل الذين مثال د هغه کسانو اتخذو من دون الله چه غینی ولی دی ما سیوان اللہ ناولیاء معبودان و مددگاران زانت خدایان جور کری دا غیبادت و بندگی کئی کمثل العنکبود پشان دا حال دا جولا گی دے اتخذت بیتا چه غ جور کڑے وی کور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ أَوْ بِشَكَ دَيْر كَمْ زُورِ فَكُورُنُو كِي لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ خَامَ خَاكُورِ دَجُولَا گِدِي وَرَاغْ تَارُونَ پِيرِ لِوِي نی د گرمی نه بچ کول شي او نی د سردی نه بچ کول شي. داغ کور پټول کورونو کې کمزورې دي، نری نری تارونه دي، نه د گرمی نه بچ کول کوي نه د سردی نه. یو فائدہ پکی وی داغ کار پکی کی نسوک چې غیر الله عبادت کوي نه خو پکې نفش ته نقصان، د دې د نظرانو شکرانو کار روان دي، او د دې او دکانداري او کاروبار روان دي. و ان او هل البيوت لبيت العنكبوت، او بشکا ډېر کمزور پکورونو کې خامخا کور د جولاګي دي. لو كانوا يعلمون، کدی پوی دے نو پدی مثال بم پوشے، اے لو کانو یعلمون شیئا من الاشیاء لعلمو ان هذا مثلهم، کدا مشرکان پوی دے پیوشی دے سیزنو نو پدی بم پوشے وے چی ددی او ددی ددی معبودانو دا مثال لے. ان اللہ یعلمو بیشک اللہ پوہی گی ما پاغسو یدعون من دونه، شراب لیه دا مشرکان ما سیوا دا اللانا من شئن کهر یو شئوی، وهو العزیز الحکیم، او دغا اللہ غالب و خاوند حکمتن، و تلک الامثال و دا مثال ندی، ندربها للناس، بیانو منگ دا مثال ندفارد خلقو، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، او نپویږي په مقصد د دې مثالونو مگر عالمان. وګوره څوک چې د قران په مثالونو پوه شو الله دای په عالمانو کرا واستل. او قران کې ډېر مثالونه دي، څوک درې سلوي خوای څوک سلور سلوي خوای غتا سو اوریدل چې باز اهل علم په کتابونو لیکلي، او د سلو نه سیوا په هر صورت کې سور سور مثال نه رہیستی. دیتا امثال القرآن وای د قرآن مثالنا، وما يعقلها الا العالمون، نه پويږي په مقصد د دې مثالونو مگر عالمان. خلق الله السماوات والارض، پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه بل حق، د پاره د حق سرګندې دو چې خلق د الله قدرت او قوت او طاقت تسلیم کی. ان فی ذلک بشک بدی کی لایت خام خیبرت او نشانه دا للمؤمنین، د پاره د مؤمنانو. اوتلو لولا او فلستو میشوالک وما ده غس اوهی الیک من الكتاب، چه وحی کرشوی ده حبیبتا ستد کتاب اللہ نام. اید اللہ حکم ده خپل حبیب تا وی میشرا کتاب لولا، او ګره د کتاب الله لستل دو قسم دي، یو دا چې انفرادی او مسلمان نارینه زنانه تلاوت کوي، یو دا د چې خلقو له تعلیم او تعلم او درس او تدریس کوي. اوتلو کې دواړه مراد دي. دا کتاب ولولا خلقو له بیان کا، او دا د ایمان د زده کړې د هدایت کتاب دی. اگر دی کتاب لستو او ریدو سارا دا اخیرت اغا فکر اللہ زدکی پیدا کئی، دی سر ایمان زدکی ایمان زیادی، او دی سر په ایمان سڑے مضبوطی گی. دی وجنہ دا اللہ دا نزدیکت چه سمر لاری دی، پٹولو کے غور لارد اللہ کتاب دے. دې تلاوت کوا داس د کوا دې کې ځانو کړوا، چا چې کتاب الله کې ځانو کړولو او د دې ماهر جوړ شو، نو دے د مقرب ملائکو نبد د مرتب پورتوی چیئی تا کرامم برروی قرآن شریف کی دا اللہ حبیب فرمائی وی الماہر بالقرآن مع السفرت الکرام بررا قرآن کی سوک ماہر دے پا حفظ و تجوید کی او دا قرآن دیر علوم دی نو دا مرتبه دا مقرب ملائک امردا ادا دا دنیا و دا اخیرت دا خیرونو کتاب دے دیر نیک بخوی اغا چه دا اغجون دا اللہ دا کتاب سرائی دا دی تلاوت کئی دا پا مسکی دولی داز دا کئی جون دی دا دی سرائی لولا هغه چې وحی کړی شوی د تاسو ته د الله د کتاب نا واقم الصلاة او پابندی کو په مزمانی ان الصلاة بشک مز تنها عن الفحشاء والمنکر باندې کول کئ د به حیا یو او د نارواونا اے مزد بی حیائیو او د نارواو نمانی کول کئی مز چی مزوی نداو دا نارواو او د بی دینو نمانی کول کئی اے کسو کوئی جزو مزم کم فلانے مزم کئی خودے خود فحشا او د نارواو نمانی نشو نو مزی مزننے یعنی ان السولات بیشک مز کم مز چی اللہ ورط مزوئی ورے عام مز نه ادي اغا مز چې الله او رسول ورته مز وي اپ طریقه طریقه مز دی کې به د فرایض او خیال کې هغه کې د واجبات او سنن او خیال وکې اپ په کلار کلارې اغا به سوچ او فکر خشوع خضوع سره ای وګوره مز د به حیا یو د منکر ناروا او نه منی کول کوي مز مزوی نو دا بد بی حیائیو نارواو نمانی کول کئی پا مز محنت پکار رے بھائی اون پی محنت سو خوش پیتا کالاو شن مز کو علا دا مز سبق نرازی داغی مانا نرازی سپینا گرش پتیا کالاو مزو کو خدا مز فرائز نه پیجنو ادا مز واجبات نه پیجنو د مز سنن او مستحبات نه پیژنو مز په هر چا فرض ده کناری ندی که زنان دی نو د دې مسائل ز د کولم په فرض دی دغه مز د چې صحیح مز وی داد به حیا یو او د تمام منکرات نه من کول کئ کغلا دا کبد کاری دا وچی مز مزوی نو اللہ رب العزت بدد طول زندگی دی سر جوڑکی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ خَامَ حَيَا دَاشْ دَا اللَّهَ دَيْرْ لُوِي دِدْ طُولُ سِي جُنُنَا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اے یاداش دَا اللَّهَ دَيْرْ لُوِي دِدْ یا دې بندته وي ګورته په موزه او تلاوت او په ذکر کې الله یادې دا مسله دا الله فرمایلی مخکې در لتیر شون او ذکرونی الله وي مارا یاد کوي زبتا سورا یاد کم بدلته وي ولا ذکر الله او خام خر یادول دا الله دې بندل رچکل دې الله یادې اکبر دا ډېر لوی دی د بند د یادولن الله لرا اې د خوشم بند دې اپیدا د دې د پار د چې الله ذکر وکي او چې الله د دې بند نو مخلي او د ذکر خیر د ملائک قران نه کوي نو دا ډېر لوی خبره ده څو چې د الله ذکر کوي بس الله د ملائک قران نه ذکر خیر کوي ولا ذکر الله اکبر او خامخا یاداش دا اللہ اکبرو ډیر لوی دے دی یادولو دا بندن اللہ لرا اگر درس مکی نئی درس لئے دا چې ناس د غژړي د خوب راولې چې او دې ټول والله يعلم ما تصنعون الله پوهیږي په هغه چې تاسو څه کوئ ولا تجادلوا اهل الكتاب او جګړې مکوئ د اهل کتاب سره ولا تجادلوا اهل الكتاب جګړې مکوئ د اهل کتاب سره الا بالتي مگر په هغه طریقه هي احسنو جاړه رخصتوي د سختۍ جواب په نرمۍ وي او د غصې جواب د غصې په خړو وي یعنی نرمو ان الفاظ سره کافر سره مناظره کوي لکه سوره نحل کې درته تیر شل آیات یو سل پینوشتم او د ویلا سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظالمان دي د دوینا او د الله او د رسول او دین بارکه ګستاخی کوي اپا نرمۍ نه پوي نو خیر دې که سختی مونکا وقولوا آمنا او وایو فرمای موږ ایمان روړ دې بل دی باغ کتاب انزل الینا چرالی گلی شوی دې موږ تا وا انزل الیکم او په هغه کتاب چرالی گلی شوی دې تاسو تا ویلاهنا ویلاهکم واحد او معبود زمونږ او معبود تاسو واحد یو دې وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او مُنْ يُودِيَ اللَّهَ لَتَابِدَارِ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او مُنْ يُودِيَ اللَّهَ لَتَابِدَارِ وَكَذَلِكَ اَوْدَارَنْگِ اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ عَرَى لِقِلِدِ مُنْتَاسُتَ الْكِتَابَ كِتَابَ فَالَّذِينَ هَغِكَ سَانَاتِنَاهُمُ الْكِتَابَ جو ورکړې دې موږ غوي ته کتاب يؤمنون به ایمان ساتي به په دې قران حکیم باندې ومنها اولای او بازي د دې عربو د مکی مکرمي والونا بنا اسوګ دي يؤمن به چې ایمان ساتي په دې قران وما يجحد بیااتنا انکار نکي زموږ د آیاتونو نا إلا الكافرون مگر کافران انکار نکي زمون دا آیاتونو نه مگر کافر وما كنت تتلو او نو اي تاسو حبيب چې لستل مو من قبله مخکد نازلې دود دي کتابنا من کتاب انس کتاب دنو لسته او نه پلوستو قادر وي ولا تخته بيمينك او د لیکله او تادی کتاب لره په خلاص سره اے کافر د مکی مشرکان ته پتاوا چې دا پیغمبر علیه السلام نلستل کول شي او نلیکل کول شي او دوی امیدی اذا الرتاب المبتلون په دغه وخت کې پورا شک بکړه و باطل پرستو اوسم شک کوي خو بیا خو به ډیر شک کړی وي به بیره کتابی لیکلې وي او غلی کل د ایلولیا د یو مونته بیان ای و دیلم پتا چې تاسو لیکل لستل نشوي کوله او دا نلیکل تر اخر وفات پوری وو الله حبیب تر وفات پوری پدی کول قادر نو بل هو بل کدا قران آیات بینات آیات ندخ کار اخکارا فی صدور الذین اوتوا العلم پس نو د هغه کسانو کې چې ور کړې شوې د علم اوتوا العلم نه مراد شوګري اکثر مفسرین او علما د صحابه کرامو او د اوت العلم نه مراد د الله حبیب او علما د صحابه کرامو دي امام قتاده وی اوت العلم نه مراد علماء اهل حق د اهل کتاب دي وما يجحد بآياتنا او انکار نکي زمون د آیاتونو نا الا الظالمون مگر ظالمان اے قران دا پسینو د علماء او د حفاظو کې پروت دی وقالوا اوائدی لولا انزل علیه آیات من ربه ولی را نازلو لنشی پدی پیغمبر علیه السلام معجزات د طرف درب دوینا اے کفار و قریش بوی او باز اهل کتاب بوی ولی را نازلو لنشی پدی پیغمبر علیه السلام آیات معجزات و دلائل من ربه د طرف درب دوینا قلو فرمائے انما الآیات عند اللہ بے شک معجزات خود اللہ پا وس و طاقت کی دی زما پا وس کی نشتان و زیدر لکم زین راڑم کلشد اللہ خوخشی زما پلاس و معجزی بسر گننی کی زما پا وس و طاقت کی نشتا و انما انا نذیر مبین او بیشک زیم یردر کون کی خکارا اولم یکفیهم آیا ندکا فی دویتا انا انزلنا علیک الكتابا دا چی بیشک موچی ورالی گلے مدے پتا سبان حبیب کتاب یتلا علیہم لستیشی پدوی وید قرآن نبلکل کمل وی موجز غواری دا خو پټول معجزات کلو یا معجزات لسته شي دا کتاب پدوی او دا داسي کتاب دی چې تر قیامت ټول مخلوق د دې د مقابلین عاجز دي ان فی ذلک بشک پدی کی لرحمتن خامخ رحمت دې د دنیا او د آخرت پدی کتاب کی د دنیا او د آخرت رحمت ندی ای دنیا کې رحمت سره دا کتاب دې د گمراهو نخلاصي او آخرت کې رحمت سره د جهنم د اور نه نخلاصي و ذکر لقوم یؤمنون او دا نصیحت دې د هغه قوم لپاره چې ایمان ساتي قلو فرمایا کفا باللہ بینی کافی دی اللہ بینی پا من زماکی و بینکم شہیدن و پا من ستاسو کی گواب اے اللہ زماو ستاسو من کی کافی گوا دے چه ما در تا دن رو رسولو او تاسو گرم مقابلہ کوئی زد و انات کوئی یعلم دا اللہ پویگی ما پاغسو فی السماوات والاردوی چی پاسمانو نوز مکو کی والذین حاق کسانا منو بالباطلی چی مان روڑ دے پا باطل اے باطل سود غیر اللہ عبادت و بندگی ورا خلق دام بیاو دا نیکانو عبادتم کینو ای باطل ندی حقیقت کې دا غي عبادت او بندګي باطل ده د باطل نش مراد دي د غیر الله عبادت او بندګي وکفروا بالله او انکار کړي د الله د وحدانیت نا اولائک هم الخاسرون دغ خلقکم ذی توانیان دي ويستعجلونک بالعذاب او تلوار سر غواڑی تاسو نه حبیب عذاب اے کافر وی عذاب بکلی او ټو کور تخکاری دا کله کله الله ای سال سائل بعذاب واقع ولولا اجل مسمى کچر نه یغنی ته معلومه چې الله د هر چا د عذاب د پاره او د کافر د عذاب د پاره پلوه محفوظ کی او نیٹھلی کلیم او مراد دا اجل مسمان مراد یا رزد قیامت دا یا تی مراد رزد بدر دا کچر نوی نیتا معلوما لجاءهم العذاب نخام خارا غلب ویدوی تازاب ولیاتینهم بغتتا او خام خارازی بدا عذاب دویتا ناسافی وهم لا يشعرون او دوی بپوهیگنا يستعجلونك بالعذاب تلوار کئی دی تلوار سر مطالب کئی دی دا عذاب وإن جهنم بشک جهنم لمحیطت بالکافرین خام خاراگی رونک دی کافر لرا یوم یغشاهم العذاب فکمر چی پٹ بکی دوی لرا عذاب من فوقهم نبر طرف دوینا ومن تحت ارجلهم او دلان دید خود دوینا اے هر طرف نبید جہنم عذاب پٹ کی ویقول رب العالمین بو فرمائی ذوقو سکی ما کنتم تعملون آغا چی وی تاسو چی تاسو کم عمل بکولو یا عبادی اللذین اے بندگانو زما حغ کسانو آمنو چی ایمان مروڑ دے ان ارضی واسعتن بیشک از مک زما فراخلا نوک یوزے دی سوک دین تا نپریزی او ستا ایمان او حیا او اسلام تا خطر آلا نگر وطن بپریزی بنگل بپریزی جیداد و کاروبار بپریزی و دخون ایمان دے فازت دفار منن بوے لکا انبیاء علیہم السلام و نیکانو او امیشہ پا ہر دور کے مسلمانانو خپل وطنو ندخل ایمان و دین و حیان قربان کری ان ارضی واسعتن بیشک از مک زما فراخرا فایا یا فعبدون نخاز ما عبادت و بندگی وکوی دیکی تیزی ورک مومنانو ته په هجرت باندې ای اوځه کی تاله تکلیف ده او استاد دین کې نیمګړتیا لا ودا سي زو لټو چلته نیکانوي او ته په خولي طریقې د الله عبادت او بندګيو کې لکه مکه مکرمه سمره بهترین خار نه او چې کفار او مسلمانان دین ته نفرېخل د دین لوی خار وکم زه کی وی اغه دی ایمان او دین قربان کو اغه د الله د فار فریخو علماء لیکلی یو زیک ظلم دے منکرات دی نتی او بل زی تداغی نہ حجرت کا او د حجرت مختلف صورتونه در تمخ کی تیر دی زبیر ابن لوام رضی اللہ عنو تا نبی علیہ السلام فرمائی لیو یا البلاد بلاد اللہ والعباد عباد الله فحيث ما صبت خيرا فاقم وی ټول کلیو خارونه د الله دی او ټول بندگان د الله بندگان دی کوم دی کې خیر د دنیا او د آخرت مندو نو اغزه کې دی رشا تر دې چې سلف دام ویلی دی وی پیوداس از مکه چی عرص پکی گران دی فان تقل لا غیرها تملو فیها جرابو کا خبزن بی درحمن دا ارزان نرخوال زیت الارشا دیم سفیان سوری رحم اللہ دام په حجرت کی ذکر کری کل نفس ذائقه الموت قران دا سی کتاب دے چې یو حکم کې نو بيد آسانو لو طریقم خي ويره دا خزما کور دے د پلار نک وطن نه دا بسنګ پریزم وای هر یو نفس کن کې د مرګ دے چې په مرګ در نه پاتې کی نو چې د الله د پاره پریزي د دواړو کې څومره تفاوت ده پاتې کیږي خواشه سور از پس مړ کېږي او دا جیداد او بنگل دي نور وارثانو ته ملاويږي نو کدا دې د الله د پاره پریخوا کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کن کې د مرګ دې دا هر څا سمپاتیکی نجی پا مرک پاتی شی داغی با یو خنوی او چې دا اللہ دا پاری پریزی داغی با بلا مزوی ثم ایلینا ترجعون او بیا با منترفت تاسور او گرزول شیم والذین حق کسانا منو چیمان روڑے وعمل الصالحات عملو نیکڑی دینیک لنبوئنهم قام خازب ور کو دوی ته من الجنت د جنت نا غرفن دنګ دنګ یو چتو چته بنگلې بای وګوره یو یو بنگلا بدی وی ملغل وی او دا یو ملغل رب شپیت ملوی صحیح حدیثو کې راغلی لکنن خلق وی لس چتا او سل چتا وا دی شپیت ملو یو بنگلا وی ادا بدی اوی ملغل رنوی نشپیتو منو نصور چتو نجوریگی تجری من تحت حل انحارو روان بی بیهیگی بلان دید محلاتو باغاتو ددوید نهرنا خالدین فی آمیش بی پدیکی نعم عجر العاملین سخد دا جنت عجر دا ملکون کو الذين راغ کسان دي صبرو چې صبر کړه په تکلیف د مشرکانو او صبر کړه په خپل دین او صبر کړه د وطن او د ملک پر حدود الله د فارا وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب دې بر وساو اعتماد کوي اے سوال دارات لو چې وطن دې پرې خو دلته خو دکان نه تیار د معیشت اسباب دي د چې زو وطن می پرې خو دلته خو نو کور وی نه دکان نه پټه نس ذریعہ د معاش الٰہی العالمین وی وکایب من دابتن دیر د زند سرنا وکایب من دابتن او دیر د زند سرنا لا تحمل رزقها نشی پور تکول اخفل رزق اللہ یرزقها ویاکم اللہ رزق ورکی دی زند سرطا و تاسطا ویتو گرد دی مارغانو میگو دوچی و دلوندو دی حیواناتو نپٹیشتا ندکان نکارخانا عدلتا علماء کرام و ذکر کری دی ویدری سی زون دی چی آغی دا سبا دا پارس شی جمع کئی اے دا سبا دا پار جمع کول کئی یو پاغی کی انسان نے دے جمع کئی دا جمع کول دا سبا و دا کال دا پارس گنا ندا کلد اللہ حبیبم پل بال بچت د کال خرچ ورکړي د کال خرچه ورکړي وګوره یو انسان د سبا او د کال د فار جمعوال کوي دوی میګه ده او درې منګ کوم غلا دین علاوه چې نور څومره مخلوق نه ناغی تا دا اللہ دا خزانو نتیار تیار رازی دادری کسم مخلوق علماء تا دبو سر معلوم کڑے چی دی دا سبا دا پار شیج مکی نورو ٹولو تا تیار تیار دا اللہ دا طرف نرازی وہو السمیع العلیم او دغا اللہ او ریدن کے او پوہ دے ولئن سألتم كتفوس دیو کد دوینا من خلق السماوات والارض سوق دی چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه وسخر الشمس والقمر او تابع کړی دی نور او سپوږمۍ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ نُخَامَ خَادَ كَافِرْ بَمُوَائِجِ اللَّهُ اے کافرم دا خبر من اللہ چی دا اسمانونو دزمکو پیدا کونکی اللہ لے دنورو دسپگمئی تابی کونکی اللہ لے فَأَنَّا يُفَكُونَ کَمْ پَلَدْوِي أَرُولِ شِدِيمَانَّا الله يبسط الرزق الله فراخ کوي رزق لمن يشاء چالچو غاړي من عباده دخل بندگاننا او دا رزق فراخ کولی او ازمائش او امتحان نه ويقدر له او تنگوي چې چالو غاړي او دا رزق تنگول مي او ازمائش او امتحان نه ان الله بكل شيء عليم بیشک اللہ پا هر یو شی پوہ دے اگر دا دار دا ازمائش دے دام امتحان دے چی رزق کل ڈیری گی کل کمی گی او مخ کی سلف ویلی چی کمی او امتحان پا کی سخ دے چی رزق ڈیر دے نو دا سخ دے او کم دے نو دا سخ دے رٹول علماء وی رزق چی ڈیر وی دا امتحان خطرناک دے کله د مال او دولت او د مزو په ډېری کې ډېری کې دو سره سړې پګړو وډو سر شي او د مال داسې نشه ده دا وېدا د شرابو نم خطرناک ده د شرابو نشه خو سو وخت پس لري شي او د مال نشه وزن کدن کې لري کې د سوچ به هغه وخت راځي چې کله روح ته وته شي او غریبی بی امتحان دے خدا د مالداری په نسبت آسان دے ځکه غریبی کی دا اکثر خلق و توجہ اللہ توی وَلَئِن سَالْتَهُمْ او کچری تپوسو کتا ددوینا من نزل من السماء ایمان سوک دے شرا ورئی د بر طرف نوبو فأحیا به الارض نجند کئی پا دی سر از مکام بعد موتها پس دو چوالی دی دی زمکنا لیقولن اللہ نخام خادا کافر بموائی چی اللہ کافر دا منل چی باران اللہ ورئی دا از مکا اللہ جند کئی قل الحمد للہ او فرمائی ٹھول حمدنا اللہ لردی چی پا دی کافرم حجت قائم شو او دیم اقرار کئی چی باران ورول والا اللہ لے بل اکثرهم لا یاقلون بلکی ډیر د دوین دا اقل نکار ناخنی وما هذه الحیات الدنیا او ندد آجوند دنیا الا لہو و لعبن مگر عبسیات تی او لوبی دی لکا ما شمان چی مشغولی گی ورد دنیا دی جوان تا رب کریم پا سورا مقاماتو کیوئی چه لہون و لعبن اے دا لوبی دی لکا ماشوم لوبی کیوئی دا می کور دے دا می پٹے دے اکل پیو بلوم ٹکھئی مور تا پا جڑا راشی وی ما دے ما نے کور واغستو ما نے پٹے واغستو یو سات پس ماشومان ستوڑی شیو دشی کور پزے پاتی شو پٹے پزے پاتی شو اے پدی کرسی د سور خلق جنگو آغا کرسی سمشتا خو جنگو علا دخارو دلان دیدی او پدی جی دادنو د سور خلق جنگو نو آغا سمشتا خو جنگو علا دخارو دلان دیدی ندی دا جون د دنیا إلا له ولعب مگر بس کارنا ولوبی دی وإن الدار الآخرة او بشک کور دا آخرت لهی الحیوان خام خاغا د پورا ژوندون کور دے التب مرگنی التب فنانی التبه یوزه والی نو جدا والی بنوی حقیقت کې د ژوند تیرو لکور اغا خیرت ده اے وې دنیا دا ختمیږي اکدا پاتیشی نو تن پاتې کیږي یو خو دنیا فنا ده او کدی لګ وفا وکا دته خاور تلاړي دیو جن باز علماء والو یا دنیا ان بقیت لکا لم تبق لها ک دنیا در لباقی پاتې شو نو تور ته باقی نه پاتې کیږي ستی رواني او هر سب دغشان پاتیشی لو کانو یعلمون کدی پوی دے نو دا دنیا بے پاخیرت غرکنی نوا فیدا رکیبو فی الفلکی کلچ سوارشی دا مشرکان پا کشتو کی او ستکلیف راشی دعو اللہ مخلصین له الدین رب لی اللہ خالص کون کی وی اللہ تدخل بلنی فلما نجاهم الى البر کلچ نجات ور کی دئی تدوچ طرفتا اذا هم یشرکون ناسا فی دئی دا اللہ سر شرکی وردغشان واقعا حضرت اکرم رضی اللہ عنہ تراغلیوا ایدہ دا غلوی دشمن د اسلام بچے دے ابو جہل کلچ مکم کرنم فتح شوا ندسو کسانو د قتل حکم نور عام ما فیوا یو پک اکرم رضی اللہ عنہ ندے لارو د مکینو تختیدو او حبشی تلاڑو سمندر پار نو کشتائی کی سور دے کشتائی چپو پا مخکا نو کشتائی والا کافرانو مشرکانو یوز گر زمو خدایان سندشی کولے او اللہ رو بلائی بس دے اکرام سینا اللہ کلاوکا یمو قطول مرد پیغمبر سره پدیو جنگی دو چی زمو دام را رسی دیشی وی قسم دے که پا دریاب او پا چپو دا سمندر کی او اللہ را رسی نو پا ٹولو حالتنو کی او اللہ را رسی اگر کشتے کی ناس دے او پٹا پٹا اڑکی اللہ سر وعداو کا وی اللہ وعدا میدا کچری دی مصیبت نا دے خلاص کم نو زب ازم او خلاص دا اللہ دا حبیب خلاص کے وکیدم او زب اموم محربانا دلته د بی بی اسلام راوړې دا الله حبیب نه د خاوند لپاره امن وغوښتو او راغ ایمان راړو ایو یو صحابي خوب لیدل دا ابو جهل یو سانګه په جنت کې قتل وا دا الله حبیب او وخت کې د خوب تعبیر ولوي نشته چې کله کرام رضی الله عنه ایمان راړو داغه دوی دا غ سانګه را چتا دا ابو جهل لیدل و جنت کې او دی خلکو عجیب شان وګره کفر کې ټوکې نه کولې سور سور مقابله دی اسلام کړی او په وحد کې لوی تکلیف د اکرم رضی الله عنه د لاسر سیدل او چې اسلام وروړې د ویم د ټوکو اسلام نو یو ځای کې کافر غالب شول او غلبا اکرم رضی اللہ عنہ میدان تروتو وی سوک پا مرگ ما سر بیعت کئی نسون خلق رووتت او پا مرگ ور سر پا شہادت بیعت کو او شہادت ور تا میدان کی ملاو دے لیکفرو بی ما آتیناہم دید پارچ دی ناشکریو کی داغن مت نجم جوی تور کنے ولی تمتعو او دید پارچ دی فائدہ حاصل کی فسوف یعلمون زرد چی دی بپوہ شپا انجام دخل کار اولم یرو آیا دی گوری نا سوچ نکی انا جعلنا دا چی بی شک بوگا چوکر ظلم دی حرمن حرم آمنن زید امن ويتخطف الناس من حولهم او تختوله کی خلق غیر چا پیر د دوینا غیر چا پیر بدم نه دی او دا د امن او امان زه دې اف بالباطل یؤمنون آیا په باطل باندې چې د غیر الله عبادت او بندگی د ایمان ساتي و بنعمت الله یکفرون او د نعمت د الله نه چې د الله دین او وحدانیت د انکار کوي ومن ازلم نشتد الوی ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا جان چې جوړ کړی دی په الله باندې درو او کذب بالحق یاد دروغ نسبت کړه حق پیغمبر تا او حق کتاب تا لما جاءه کل شور تراغله نه الیس فی جهنم دالیسم د نفی د پاره دی او همزم د انکار د پاره دی نو قاعده دا او چې نفی په نفی داخله شی اثبات فائدہ کوي آیا نه د جهنم کې مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ زید پات کی دود کافرو یعنی جہنم دے د کافرو د پات کی دوزے والذین جاهدوا فینا هغه خلق چې ځان کړی زمون په دین کې اے لګیا د خپل ټول صلاحیتونه په دین کې لګی مال په دین کې لګی اوقات او عمر دین ته وقف کړي لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا خَامَخَا هِدَایَتْ بُوْكُ دَيْتَ دَلَارُ زَمُنْغَا اے وہ سورج رچا مجاہدہ دا مالی او جانی پا دن کی دم ربدت دا ہدایت لار کلاوی گی نگور لار پرانستیشی پا مجاہدو سرا علامہ ابن قیم رحم اللہ الفوائد کی دایات و تفسیر کی فرمائی لی دی گرا دن پا مجاہدو دے ایوی علک سبحانہو الہدایت بالجہاد اللہ معلق کڑے دے ہدایت دے جہاد سرا یعنی سمر چیہو سڑی کی مجاہدہ دا دمر بد هدایت لارد تسپر دیشی فاکمل الناس هدایتا اعظمهم جهادا طولوی د خلقو نفا هدایت کی باغی چیر چا مجاہد لوی دا او طولو کی لوی جهاد سده د نفس و د خواهش سرا ایستا نفس ہوئی او الله او رسول سوئی طولو کی لوی جهاد د خپل نفس سره دے اے دا نفس سوئی او اللہ و رسول سوئی دارنگی ورپسی نفس جہاد دے دا شیطان سرا شیطان یو سوئی خطی مننا او سلورم جہاد دے دنیا سرا آدھے راکھا گی چی دا دنیا دے دے زلط وردن نشی خوت دا ضرورت مطابق دنیا تنیزی کی گی و ایدا سلور قسم جهاد ندی چا چی د نفس سره جهاد کو د شیطان سره یو کو د دنیا سره یو کو د خواهش سره یو کو الله بدتا د هدایت لار پران جی جنید رحم الله او ابن قیم رحم الله دا قول نقل کړي او دا جنید ابن محمد ابن الجنید دی لوی شان د دوی دا یو امام د خپل زمانه جنید رحم الله وای والذین جاهدوا اهواهم فینا بالتوبه لنهدینهم سبل الاخلاص کم خلق چې د نفس د خواهشاتو سره جهاد کوي ایتو به وباسي نمونگ دے اخلاص لارب ورتو خیو نگر ہدایت معلق کرے د جہاد سرا والذین جاہدو فینا اغا خلق چیزان کڑی مجاہدی کئی نمونگ پا جن کے لنہدینہم سبلنا خامخا ہدایت بو کدوی تدخل لارو وان الله لمع المحسنين او بشک الله خام خامرګره دې د خیرست عمل کوونکو وګور دین په مجاهدو له دی باندې نفس بلګه مال بلګه مهنت وکه او دې هیڅ قسم قربانی نه مخ بناړې نو مجاهدو نفس به الٰه العالمین تا تدخل هدایت لار قران عظیم سوره روم د قران د سورتونو د ترتیب له اسرا دیر شم سورت دے او نزول کی سلورت یائم نے او مکی سورت دے نازل سے دے پس دے سور انشقاق نا دیکی اللہ مومنانو تا بشارت ورکئی او پی اولسو آیاتنو کی مفصل دلائل عقلی دیب بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهيږي الله د دې په مراد او معنا خپوهيږي غلبت الروم کمزوري کړي شل روميان اید اللہ حبیب چی اللہ دنیا ترولی گلن یو دو طاقتنو دنیا کی یو تب رومیان وی او دویم تب اہل فارس وی کسراو د قیسر بادشاہی وی او د دوارو پمنز کی جنگو نو دا رومیان اہل کتابو دا ابتدا کی دا اللہ دا حبیب د دوی سر بینوا او چې کله د عزت او عناد کو نو بیا الله حبیب د دوی نه مخواړونو غلبت الروم کمزوري کرشل رومیان د اهل فارس مقابله کی فی ادن الارض پاغنیز دې زمکه کی زمکه نه مراد سو فی ای فی بالارض ارض الروم مراد د زمکه نظمک د روم دا پاغه نږدې زمکه کې دی رومیانو تا چې روم ته نږدې زمکه یا مراد د دې نظمکه د مکه دا وهم او دا رومیان اهل روم والا من بعد غلبهم پس د کمزوري کې دود دوینا سیغلبون زرد چه دی بغالب شی فی بدع سنین پچند کلونو کې اے بدع دریو نوال تر لسو پوری وی او دا آیاتون چه نازل شل ابو بکر رضی اللہ عنہ دیو کافر سارا شرط تڑ لیو او دا وقت کی دا شرط حرمت لانو راغ لیم نا شرط ته وګټلو الله حبيب ورته بس دا خیرات کا اے صدقه پیو دا شرط ګره یو ایدا وګټی بل ایدا وګټی دا جواری دا دا سه حرامې پیسې کچا ته حاصلې شوې نو دا غي د توبې طریقه په اسلام کې دا کمال کې معلومی نو هغه ته ورکا او کني وی نو د خیرات او ثواب نیت بنکه لکه سړی او ګندګي د ځان نه ورسای نو چا چې په غلطي طریقې پیسې جمع کړي او د توبه او باسي د توبه دادا چې دا دی وارثانو ته واپس کی کا همړ وینو بچي بیوی او که بچي نینو سه بیوی او کیس پته نه لګي نو بیا دی را پیسی خیرات کی ہوئی دی اللہ دا ثواب اغا مالکانو تورسے دیو پا دی حرامو کی دا ثواب نیت نکی خود دے دا اللہ یو حکم یو منلو دلب پا دی اجر ملاوی گی اگر کد کافر نچا مالو آلے اغی بارکن فقہاو دا مسئلہ ذکر کرے ایک ہندو دے خدا اللہ مجرم نے نتالا خدا نوی چٹگیو دوکا ورسرکاوا داغه مال وم داسې کې چې تا دیواله خیرات کوي دا یو بهانه لټه د الله د دیو او د الله نه دخلاسي فی بدع سنین فچن کلونو کې لله الامر من قبل خاص الله لن اختیار دې من قبل مخد دې حالنا ومن بعد او پس دېنا ويوم يفرح المؤمنون او په دا غرس خوشحالی با کئی مومنان پا کم رسی رومیان پا اہل فارس غالب شل نو په دا غرس دا اللہ حبیب و صحابه کرام پا بدر کی پا کافر و غالب شویو بنصر اللہ پا امداد دا اللہ ینصر من یشا مدد کئی اللہ علاغ چاچ خخیشی وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او دا اللہ غالب و رحم کونکے نیم اگر رب نصر اللہ نمراسو یا غلب د رومیانو د پفارسوالو یا غلب د مومنانو د پمشرکانو زکا دارز د بدر درسر موافقت راغلیو د دی موافقت د بدر د ورځې سره راغلو او هو العزیز الرحیم او دا الله غالب او رحم کوونکی دی وعد الله ایمن شوب وعدهم الله وعدا وعدکړي دې سره الله دا وعده لا یخلف الله وعده مخالفت نکي الله د خپل وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن دیر خلق نه پوهی غنا يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا کافر یادی اگر جدا حال وصل عیاذ بالله مسلمانم جوړ شي وای پوهی غدا کافر په ظاهر د ژوند دنیا وهم دی عن الاخرته هم غافلون دا خیرت نم دی غافل دی اگر پوئی گی پا دی دنیا پا جون او دا غیف معاش چی کلب کرو او کلب ریبو او کلب بوٹی کرو سنگا باده بکو سنگا بنهرو نکنو نو پا هر سپوئی گی و دا آخیرت بارک نبیلہ کافر یادی دی دنیا بارک سمرو خیار دی اکم کم زائیونو تب دنیا دو مور بارک و رسیدل خورب نپی جنی قبر آخیرت نپی جنی پوئی گی دی پا ظاہر دجوند دنیا اے پا خو جامو پوئی گی پا خلباس او په خو کالو پوئی نن د مسلمان دا حال له په دنیا کې په هر شي پوئی جدا کار نه دا کوټه نه ستا په لاسو کې به وشي الر له شوکه تلغه کراو کوټه پیجنی او کو ورته وی چې دعایې پونو توای ان نو ورزي د مستوک نو ورزي پدی پوئیږي چې کلا بکاری او کلا بری بی افصل له بسنګو بور کې د دې څنګه خصما نه وکې خو موږه ان په جندو دین ان په جندو وګوره دنیا باندې په دل څه کمال لري په دنیا باندې خوباجه حیوانات هم پوي قا د دار لوم دیوبن محتممو ای فرمایلی دی جګور دنیا کې او سړی او خيار دې د دنیا د سيزونو نه پاره ودا څه کمال نه ای واقعا ذکر کړي چې اوځه کې خلق شادوغان او تم ګوشنګل کې نو بس دې کوه روټای د شادوګي نه پټول ابن شي کوړه کې او تړ لا تا نه پخي ورخي شي اکلګا خادي خوشي وي تختې درنا اور دی عربو له جلاد شي باجه غرنو کې شادوغان دي دلاسو نه شي تختای چې څوک خبر ني به دغلاسو کې شي نیولي ابوتل ته و تختای خو مزه دار ځان له کولاو کې لکه بنیادم چې څنګه شربت کې دا دي طریقې سره اوس کې نو شادو غانو نتنګ نهي زهر ولا واچو. قاری محمد سیف سیو رحمت اللہ علیہ دا محتمیم دو دارلومی دیو بندے فرمائی وی شادوگار چه غشی بوی کو نوی نخوڑو لارل زر زنگل تا او دا آغزینی او بوٹی راڑو نو دا دا زهر و خراک بیم کولو آغین بیم چکوالو وی که ڈاکٹر وی جی بای برید تاوی وی تو خیار نی دا اوور شادوگارو لم چل ورزی دا زهر و توڑی راڑو نو ڈاکٹری کمال نده انجینیری کمال نده خپل رب پی جندل اخیرت او قبر پی جندل کمال نده ادا غمخ که دن ورپسی ڈاکٹر شکنا ادا غمخ که دن ورپسی انجینیر شا پوهی کی دی پزاہر دجوند دنیا وهم عن الاخیرت هم غافلون او دوی دا آخرت ننا خبر دی ور دا دا کافر و حال ذکر کئی نن زمون بد نصیبی دا دا چرن مسلمان دا حال لے یو زن یوڑی نیک سڑے پا دیتی بار زید علماء و خدمت کولو نزیر آبار کم دخل کو مخ کی دا شرم نشل ویلی بعد اینا موٹر و لار دیگر دا می دین آغستی چی دخل کو جنازو لبزان نسو وی د کړي سکه د علاقو جنازې رانه نه پاتې کی وی جنازه نه راځي وی دې خبره واه جنازه نه راځي کومه ځان راځه تاسو نو ګورې موږ به له وایو او له جنازه نه راځي موږ نه نو خبر دې کې فرایض سری او لم يتفکروا فی انفسهم اولم یتفکروا فی انفسهم اگر کله سره لیکلی معتبر په خاطر و خبره دا خلک اوس مرضی الله دې وبخي لیکلی او مشهور د ټول کلی نا تبلیغ والا په مینتونو ځان خربوت وشته مالا دلته تبلیغ والا مذاکره کوي موږ باور وي او بالله نو مالې بیا خبره کوي موږ باور لوي تر سوره اخلاص پر ورته وی نور بس دوی قرآن اجتماع کی ویلارو اجتماع کی سمندر کی سوک پر چی بیا سوک مندیش نگور دکلی مشری کئی خود دستو دور اخلاص نا پلا وردتنی موز وردتن وردتن ندامونگو تاسو لوی پا دنیا پو ادل کمال نوی کمال داوی چی پا دن پوشی اے پیو سرے دنیا خسادہ دے خو پا دن پوی کی کامیاب دیکن نا اجب دنیا خوبوی یو خوب دین نپوی محمد ادریس کاندے حلوی رحمت اللہ علیہ زمون دے استازان و استاز تیر شوئے دے قرآن تفسیری لکھنے دا حادیث و شرحی دی اد اخبر زمانی یولوی عظیم شخصیت وی بچی تے سیکل اغسطے ہو ناغ بچی بطی یو کال پوری دتیلو پیسی اغسطے یو هغه تیلو پیسی راکړه هغه وجب دلاس او یو کال پس ورته چاوي مولانا ته وی چې سیکل پته لونه چلی ور د دنیا له حال سره سره سپر لوی ساده ده د دې په خوانو نباو کې ساده تیر شي ور کتابونه لیکلي نه درچی کتابونه طالبان په دوه کال کې ختمولې نشي نور لګوار هغه څنګه په ویډیو ساده وی چا سره لاړو ناغه کرای باندې لاړو ناغه واپس راغلو کله لکه ته گاډه بوزي پی خوره پورې ناغه ته مو واپس لکه ته په روپۍ بوتره په سرور نه می بوزي ناغه ته او بوزه کارې په ځای په په سرور نه واپس راغلی چې ارزاد می بوزي وګه خبره باندې اديني لحاظ سره وردا چې کتاب لیکلې ادا ګور علماء لیکلي وای دې په په مدینه منوره کې پاتیا او رزق نور لروار لیکلې پس ورزو کې طالب چې خزان ستړي کې دا یو څه په کال کې نشي ویلې او باز طلاب دو کال کې قیاس دیو کال کې کوی په دو کال کې استاد او طالبي په ویلو خلاصول دي شي او غسورزو کې دی کړو اتیا ورځو کې ځان به په کډون کتاب یې ولیکلو اولم يتفکروا فی انفسهم آیا دی سوچ فکر نرکڑ فی انفسهم پخبرو زانونو کی اید دی زان بارکی دی سوچو کی دی انسان دا بدن دا اللہ دا وجود و دا وحدانیت یو دلیل لے ما خلق اللہ السماوات والارض چین دی پیدا کری اللہ اسمانون ازمک وما بینهما او حاغ چی دی پا مند دی دوارو کی اللہ بالحق مگر دا حق سرگنی دو دفارا و اجل مسمى او و اجل مسمى او ترنیتی معلوم پوری دوزل دیو دیو تا بیان تلارو یو غٹ ڈاکٹر نمال ایمیر ویزو دیو ستپوس میرے سور رحمان کی رازی یو زیکی وی زل جلال والاکرام ابل زیکی وی زل جلال والاکرام وګوره غریب ډاکټري کړی وا او که یو میاش علما سره ناس وي نو پس ول جلال او پس ال جلال به پوښنه واري د تا ډېر په کوم تبه کې نه علما سره طالب اعلی فته لګي چې دا اولي وای ذل جلال والاکرام او کله د زو پزې وای ذل جلال والاکرام وان کثیر من الناس او بشک ډېر د خلقنا بلقاء ربهم لكافرون فملاقات دخل رب خامخا انکار کونکی دی اولم یسیرو فی الارض آیا دی گرزی دلین دی پز مکہ کی فینظرو چی دی گوری کیف کانا عاقبت اللذین سرنگی و خیری انجام دا کسانو من قبلهم چی دی نمخ کیو کانو اشد منهم قوتاً و غی ډیر مضبوط د دینه په قوت او طاقت کې و آثار الارض زمکه اړولې وا د فصل او د زراعت د پارا یا زمکه اړولې وک نستی وا او دینه وباو معادن ریسل و عمروها بعد کړي و د زمکا په باغاتو او په بنگلو اکثر مما عمروها دیر ده غنچ دی موجود و بعد کنی و جاتهم رسولهم بالبینات اور آغلی و غیت رسولهم بالبینات پیغمبران علیہم السلام داوی بالبینات پخکارا و سرگند دلائل فما کان اللہ لیظلمهم نو الله غنی چې ظلم کړو پاوی چې ای تباکل ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و غی پخپل زانونو ظلم کون کی ثم کان عاقبت الذین بیا و خیری انجام دا کسان و سا و شوا چې بد عمل نکړو نو انجام بدو ناکار شو ان کذبوا بآیات الله دا چې غید دروغ نسبت کړو آیاتونو د الله تا وکانو بها ودی و غید دی آیاتونو پوره یستهزئون چې ټوکی به کولی الله یبدأ الخلق الله ابتدا کړی د مخلوق د پیدا کولو ثم يعيده بیا دوباره پیدا کی پرد قیامت وی مشویلی شرا ثم الیه ترجعون او بیا بدغ الله تتاسوا فشقول شی و یوم تقوم الساعه فکمر چ قائم بش قیامت یبلس المجرمون دا امید بش مجرمان اواز سلف مانا کړي ابلس المجرمون رسوا او شرمنده بشي مجرمان چب بشي دړې شرمنده غينا ولم يكن لهم نبي دوی د فار من شرکائهم د دوی د دي صدارانو معبودانو نا شفعاء سوک سفارش کوونکی چې د الله د عذاب نوي غن اخلاص کی وکانو وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَكَانُوا اَوْوِبَدَا مُشْرِكَانَ بشرکائهم دخپلو صداران و معبوداننا کافرین انکار کون کی اے دی و انکار کئی جی من خود دی عبادت ننکڑے او اللہ دی خمون تا سر شرک کرنو و یوم تقوم الساعتو فکمر چی قائم بش قیامت یوم ایذی یتفرقون فدغرز خلق بجدا جدا شی اے مومنان با جنت تلاڑ شی او کافر با اور تلاڑ شی امام قتاده وی هی والله الفرقا التي لا اجتماع بعدها قسم پا اللہ دادا سی جدا والے دے دی نفس با بیا کل را جمن شی دی تفرقون جدا جدا بشی داغی تفصیل ذکر کئی فاما الذین آمنوا ارجیا کسان نیچی ایمان روڑ و مومنانو وعمل الصالحات او عمل نیکلی دی نیک فهم فی روضت یحبرون دی پا باغی چو د جنت کے بخوشا لکڑی شی یحبرون خوشا لبکڑی شی او دا یحبرون پا گڑو مانا گانو رازی وهم یحبرون یکرمون دیو پا باغی چو د جنت کی یحبرون عزت من کریشی یا یحبرون پا مانا درس رازی ینعمون نعمتون باور کریشی او چا مانا کری یحبرون یسورون خوشعال بکریشی یا ویسل کی تحبیر وی تحسین تا خیست کولو تا یحبرون خیست بکریشی هر جنتی والا مخ دسوار لسمی دسپگمئی پشان پڑکی گی با اللهم اجعلنا منهم واما الذين كفروا ارجها كسان دي چې کافر دي وکذبوا بآياتنا او د دروغو نسبت کړو زموږ آیاتونو ته ولقاء الاخره او ملاقات د اخرت فاولئك نو د کافر فی العذاب محضرون بازاب کے برا حاضر کڑے شی اللہم لا تجلنا میں پیرست و آیاتونو کی اللہ دے پنزو منزنو ذکر فرمائی فسبحان اللہ نفاکی دا اللہ لرا حین تمسون کلچ تاسو ما خام کوئی او وردن نکی گئی پا وقت دا ما خام کی وحینا تصبحون او کم وخت کې وردن نکیږي په وخت د سبا کې وګوره تمسون کې د ماخام او ماسوتن مزراغه او حینا تصبحون کې د سبا مزراغه وله الحمد دی الله د پاره حمد ندی فی السماوات والارض فاسمانونو زمکو کې وعشیا او په وخت مازی گر کې لیکن مازیگر بزرا ہے وحینا تزہرون کم وقت کی چور دنکے گئی پا وقت دماس پفن کے یخرج الحی عرو باسی جوندے من المیت دمڑینا ور انسان دنطفے نپیدا کو ویخرج المیت من الحی عرو باسی مڑ دجوندینا اے مومن دے کافر نہ پیدا کو او دے کافر نے مومن پیدا کو ویحی الارض بعد موتها او جوندے کئز مکا پس دو چوالی دے دینا وکذالک تخرجون دارنگ تاسو بمد قبرن رویستے شئی ومن آیاتی ہی او د دلائل او نشانات او د الله نه پدی خبره چې تاسو برا ژوند دکړي شي ان خلقکم من تراب دا چې پیدا کړی وای تاسو ابتدا کې د خاورونه آدم علیه السلام د خاورونه پیدا کو ثم اذا انتم بیا ناسا پیتاسو بشرون بنی آدمیی تنتشیرون او خواروار یی په دنیا کې تنتشیرون خواروار یی ومن آیاته او د دلائل د قدرت د الله نه پدې خبره چې مړي بجوندی کی ان خلق لكم دا چې پیدا کړی دي تاسو نه پارا من انفسکم ستاسو د جنسونو او نفسونو نه ازواجن بیبیانی لتسکنو الیها چې تاسو آرام او سکون حاصل کړئ دوی ته او دوی ته ميلانو کړئ وجعل بینکم مودتا ورحما او ګرځولیو پیدا کړی د الله ستاسو په منځ کې مودتا منا ورحما او رحم کول په یو بل دې نکای شرعی د وجنا الله د خزي خاون په منځ کې یو منا او په یو بل باندې رحم پیدا کی ان فی ذلک بشک فدی کی لا آیات خام خانشانات او دلائلی دا اللہ دو وجود او قدرت لقومی یتفکرون دا هاگی قوم نپارا چی اغی سوچ او فکر کئی ومن آیاتی ہی او دنشانات او دلائل او دو قدرت دا اللہ نا خلق السماوات والارض پیدائشت آسمانو نوزمکو نے واختلاف ألسنتكم او اختلاف د لغتونو ستاسو دی د هر چا لغت د بل قوم د لغت نه جدا وی د هر چا आवाज د بل د आवाज نه جدا نه والوانکم او اختلاف د رنگونو ستاسو دی د یو شکل صورت او رنگ د بل نه بدل نه ان فی ذلک بشک فدی کی لآیات للعالمین خامخا نشانات او دلائل دی دپار د عالمانو پویدنکو نگر دنیا کی سمر مختلف لغات دی او د بنی آدم سمر مختلف رنگون دی سوک سپین سوک تور او سوک سر او پا دی طریقی دی او بل پا منز کی تمیز دی ومن آیاته او د نشانات او د قدرت د الله نا منامکم باللیل والنهار خوف تاسو د شپې او د ورځې دا د الله په نعمتونو کې او لوی نعمت ده د شپې او د ورځې خوف درولي وابتغاءکم من فضله او لټول ستاسو دی درز یاد شپې د الله د فضل نا چرز کې حلال نه اې د شپې امکار بننه دي د ورځې امکار بننه دي خو چې د الله حکمونه پکې سره پوره کوي نو که د شپې څوک مزدوري کوي نو دې کې سناراو حواله نشتا او اکثر عادت سي ټول شپه شو ګیرو کی خو چې د مزو خرا نو د شپې نه په خبره نقصان دغه چې په ټول شپې کار وکړو خو چې د مزو اخراغ نو د شو ان فی ذلک بشک فدی کی لآیات خامخا نشانات او دلائل لقوم یسمعون د هغه قوم د پاره چې اوري ومن آیاته او د نشانات او دلائل او د قدرت د الله نه دادی یریکوم البرقا خیتا سو تپڑک د اور یزی خوفا و طمعا خوفا د پار د یری اد تندر یردا و طمعا ابل فل د باران امید دے یا یره د مسافر د پاره د پوخا به پیدل سفر وي د شي هغه پر پروګ سي کی وي د پټي دو زم نشتا کباران راغې سب کوم په يره دي او تم عد فارد مقيم دا یا يرد غلید چ فصل تبانشی او تمع او امید دباران نه وینزل من السماء اور علی الله دبر طرف نمانو فیحی به الارض ژوند کی پدی سرزمکا بعد موتها پس دو چوالی د دینا ان فی ذلک بشک پدی کی لا آیات خام خان نشانات و دلائل لی دا اللہ دا قدرت لقومی عاقلون دا هاگ قوم نفارا چی اغی اقل لری و من آیاتی ہی ان تقوم السماع والارض او دا دلائل و دا قدرت دا دی اللہ ندالی ان تقوم السماع والارض دا چې ولاړ دې اسمان او زمکه به امري هي د الله په حکم اسمان په خپل ځای ولاړ دې د الله په حکم بغیر د ستونو نه او زمکه غړول دې په خپل ځای کې قائم دائم ده ثم اذا دعاكم بیا کل چروب بلی تاسو دعوتن پرا بللو سر من الارضی دزمکینا ایتاس اٹھول با او اکثر با خوری شوی ای مگر آسوک چه اللہ نغوڑی چه خاری کی بیا کل چه روب بلی تاسو پرا بللو سر دزمکینا او دویم زل با اسرافیل علیہ السلام تا اللہ حکم کی اشپیلے کی پوکے بووئی اذا انتم تخرجون ناسا پی تاسو بروزئی قبرنو نبرا بارشئی ولہو من فی السماوات والاردوی او دی اللہ دا فاردی آغا سوک چی پاس ماننو کی دی اے ملائک دی والاردوی او پز مکر کی کہ انسانان دی او کپیریان دی کل له قانتون دا ټول الله تعبدار دی عاجزی کوي خو ځنی په خوشحالی لکه مؤمنان دی او ځنی مجبورن لکه کافر دی کل له قانتون ټول الله تعبدار دی عاجزی کوي څوک په خوشحالی او څوک په ناخوشی وهو الذي الله ذات دې عبد الخلق شروع کړي د مخلوق د پیدا کولو ثم يعيده بیا دوباره پیدا کی وهو احون عليه او دا دوباره پیدا کول دې رسان دی پالله تاسو د عقل مطابق کافر ورن الله لس شی ګرانی الله هر شی توي کون فیکون موجود شن موجود وی نو ده هو ضمیر دی یعیده کی عادی تراجیره اباظ مفسرین دا سے معنا کړي و هوا دغه ابتدا اس ډیر آسان د پاله د یادینا او دغه عادت په آسان د ابتدا نا ایشی الله تگران نه وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى او دی اللہ دپار صفت جد دے اغسل اللہ الہ الا اللہ چید اللہ نا بغیر بالالہ نشتا دی اللہ دپار صفت دے اجد فی السماوات والارض پاسمان نوزمکو کی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دا اللہ غالب دے خاوند حکمتن لے ضرب لكم مثلا بیان کړی دی الله تاسو ته مثلا مثال چې باغی کې د شرک بتلان نه من انفسکم تاسو د نفسونو نا هل لكم عاشت د تاسو د پارم ما د هچان ملکت ایمانکم چې مالکان شی دی خلاصون تاسو غلامان دی من شرکا د شریکانونا ایستا غلام تا سرستا په مال کې شریک کی دیشی من شرکا دی صدرانو برخیدارونا فی ما رزقناکم پا حغ مال کې جماعتا ستا درکنے دے افعنتم فیه سواون چی شی تاسو پدی کے برابر تخافونهم یری گئی تاسو ددوینا چی دی بگنی مم سر تقسیمو کی کخیفتکم انفسکم پشان یری دوستاسو دخلو زانننا نگر آیات کی دری خبر نفی کی ایستا غلام دے تپ دی رازی چی دے ستا پدی مال کی تا سر شرک شی دویم تپ دی رازی چی دے در سر برابر شی ات د غلام ندا یرکے چی گنی دے بما سر مال تقسیم کی اوز غو غلامان نشتا اے نوکران شتا سوک نوکر سر مال آغا تقسیم ای آغا شرک ای یا آغا ور سر برابر کی دیشی وی گرستا غن تی بنی آدم نے خود دیتا رازی نی چی تا سر مال کی شرک شی او تا سر دی آغا برابر شی او یرم دیتی نشتا دریوارا او صاف نفی کل وی زما دا مخلوق او زما بندگان چې ما د نشنشت کړی اونی غټي بوتان انسانان پیریانو ملائک اے مشرکانو دا مما سره څنګه شریک جوړ کړی ما سره مو څنګه برابر جوړ کړی کذالک دارنګ نفصل الایات واضح طریقې سره بیانو مونږ آیاتنا لقوم یعقلون دا غی قوم دا پارا چی غید اقل نکار اخلی بل اتبع اللذین بلکی روان شوی دی ها غکسان ظلمو چی ظالمان و مشرکان دی احواءهم دا خواہشات اخفلو پسی دا دی چی دا مخلوقا دا اخفلو خدایان و عبادت کئی نو دای د خپل خواهش پسې روان شوی دی بغیر علم بغیر د علم نا فمن يهدي من اضل الله سوک دې چې هدایت بو کیا غچاتا چې غي الله به لاري کړیو گمراه کړی دی وما لهم من ناصرین او نو به دې دوی د پار شوکم دادیان فاقم وجهك دو برابر ک خپل ځان ذکر د وجهې د مراد ته ټول بدن نه لدین غدین ته حنیفا چې میلان کون کې د باطل نه حق تا همو تاسو ټول ته وی ظاهر نو باطن ټول د الله د دین ځان تابع کوي ظاهرم د اسلام مطابق دی باطن اخلاق خوی خصلت فطرت الله التي لازم رونی سیغ فطرت او دین فطرتی دا اللہ فطور الناس علیہا چی پیدا کری دی خلق پاغیم لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلی دل پیدائش دا اللہ لرا گردی آیات کی ہوئی دا اللہ مخلوق بدلی کی نا او یو حدیث کی راغلی ظاہرن دا آیات او دا حدیث فمن کے اشکال لے دا اللہ حبیب فرمائی کلو مولود یولد والالفطرہ هر معشوم چې پیدا کیږي په دین فطرتي او په دین د اسلام پیدا کیږي خو چا ته مور پلار غلط تعلیم مور کی چا نه يهودي جوړ کو چا نه نصراني جوړ کو او چا نه مجوسي جوړ کو دغه حدیث کې خدا وایي چې دې پیدا په یو فطرتو او مور اپلار را پاسی دلغی بدل کو او دلتو الى تبدیل لخلق اللہ دا اللہ مخلوق بدلی گی نا او حدیث کرال چه بدل شو مور اپلار بچیں پا اسلام پیدا او چانے یہودی چان نصرانی او چانے مجوسی جوڑ کو دا یو اشکال او د دې علماو مختلف جوابونه کړی. یو دا چې لا تبدیل لخلق الله دیجه کې دا نفی نه دا نهی دا لا تبدیل لخلق الله لا تبدلو خلق الله آیات کې وایي مبدل وایي دا الله مخلوق چې خلق د فطرتي دین نه بل طرف لواړه وایي. یو جواب د دې اشکال داو چې دې دې کې نفی په معنا د نهی دا وایي مبدل وایي پیدائش د الله ګوره یو معشوم الله په دې فطرتي پیدا کو وایي مې بدل وایي چې تی يهودي او نصراني او بل غیر مسلمه جوړې د دې کې خبر چې نفی دا په معنا د طلب شو چې نهی دا. او دویم جواب علماء دا کړې چې دې کې لا تبدیل علی خلق الله نفی په خپل معنا دا د خلق الله نه مراد د الله دین او توحید دې لا تبدیل علی خلق الله نشته دې بدلې د دې دین دا الله لا الله دین بدلی نه خلق تیا خوا دی خوا کی لا تبدیل لخلق الله خلق الله نه مراد دی دی کی توحید دی نشته دی بدل دل دین او توحید د الله لرا ذالک الدین القیم دا دین دی درست او برابر او نیغ دین دی کی سکو غوال نشتا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي نا منیبین الیه راګرځي دل کی شهید الله تا توبه واسي اعمالو کې اخلاص راولي وتقو او یری کید دغه الله د مخالفتنا واقیم الصلاه پابندیو کوي پموس ولا تكونوا من المشركين او مکی گئی د مشرکانو نا من الذين دهغ کسانو نفرقوا دینهم چې هغه دین تس نس کړي د خپل دین ټوکړي ټوکړي ګرځولې وکانو شیعان دی غي مختلف ډلې کل حزب هر یو ډلا بما په باطل دین لذيهم چی د دوی سره فرحون خوشالی کون کی دی خوشاله دی و اذا مس الناس ضر کل جورسی کی خلق ل تکلیف ادی دے کی د الناس نہ مراد کافران مشرکان نی کل جورسی کی خلق ت ضر س تکلیف دعوا ربهم رب لخل رب مونی بین ایلیه راگر زیدن کیوی دی اللہ تا ثم اذا اذاقهم بیاکل چوسک ویدوی تمنو دخل طرفنا رحمتن رحمت رحمت سو د غم او مصیبت او تکلیف نے اخلاص کل اذا فریق منهم ناسا فی وڈلد دوینا بربهم یشرکون دخپل رب سر یشرکون شرکان جوڑوی لیکفرو دید پارچ دینا شکریو کی بیما دہغ نعمت ناتینا هم چیم ورکڑ دیدویتا فتمتعو نورتوائی فیدا واخلی فسوف تعلمون زرد چی پوها وشی پانجام ده دی خپلی فیدی اید دنیا دی مال دولتو چی کم عمر اللہ لی گلے پا دی فیدو آلئی ام منزلنا لیهم سلطانا آیارا لی گلے دی مون پا دویس دلیل یعنی مون خدا سی دلیلم ندر آلی گلے فہوے تکلمو چی دا دلیل خبری کئی بما کانو بیهی یشرکون فاغس چه دید دی اللہ سرکم شریکان جوڑائی دا سی دلیل مونگ ندر آلے گلے چه گنیاغا خبری کئی او هغه د صحت دلیل دی چې دا مشرکان د الله سره کوم شرک کوي. و اذا اذقنا الناس کله چې وسکو خلقو ته رحمتن سره رحمت رحمت سو نعمت ورکو صحت ورکو په مال کې فراخی را وړو فرحو بها نو دای مشی پدې او تکبر شروع کی. و ان تصبهم سیئتون او کورسی کی دایت څه تکلیف او مصیبت به ما را غامانو د وجنا قدمت ایدیم چروان دی لیگلی دی لا سنو دوی اذا هم یقنتون نو ناسا پی دینا امیدوی. اولم یرو آیدی سوچ ندکڑے ان اللہ چی بیشک اللہ یبسط الرزق فراخک بی رزق لمن یشاو چالچو غاڑی چاله چوغاړي نو اگر چې هغه پورا خلل لري او دا سي سمجھدار او خيار نه دي د دنیا په تدابيرو نه پويږي او رزق ورته ډېر کی و يقدر او چاله چوغاړي نو څنګه وي ان في ذلك بشک فديكي لآيات خامخا نشانات او دلائل لقوم يؤمنون دا هغه قوم د پاره چې ایمان ساتي. فآت ذا القربى حقه ورک خپل خپلوان ته حق دوی اے حق سره احسان ور سره کا صله رحمی او شاتا اگر ک زکات دی په خپل خپلوانو کی نو د نور په نسبت دی په کې اجر ډیر دی. والمسکین او مسکین تا او ابن السبیل او مسافر تا ذالک خیر دا غردی للذین لا کسان د پارا یریدون وجه الله چه غیر عدل رید وجه د الله اے پد مال ور کول کی صرف د الله رضا او وجه مقصد دے و اولائک هم المفلحون او دغ خلقم دوی کامل مکمل کامیاب دی. اللهم اجعلنا منه. وما آتیتم من ربن اغا چی ورکوئی تاسو من ربن آیات کی سو توجیحات علماء کری نسوچ ولکوئی وما آتیتم من ربن اغا چی ورکوئی تاسو من ربن دسمال دسودنا لیربو فی اموال الناس چه دا ډیر شی په مالونو د خلکو کې وګور تا خود لسو نسل جوړی کې او شلو نه د زر جوړی کې فلا یربو عند الله خدا الله په نشدا ډیری غنا ځکه دې کې خیر او برکت نشتا او کوم شي کې چې خیر او برکت نوي او تا غمالو گٹلو خمالک و خالق دی پی خفکو نابتا لس خیر راولی فلا یربو عند اللہ داد اللہ پنیز دیری گینا دیکی بخیر نی دیکی برکت بنی او دا حرامو نتائج دیر خطرناکوی. یو د آیات معنا علماء او دا کړي ربا په خپل معنا را اواز مفسرین وای آیات دا د کله خلک یو بل سور کوي اپدی نیت ور کوي چیر دی به مال سبا ډیر را کوي نو ویدا شی فی نفسه جائز دی خو پدی کس اجر او ثواب نشتا لکه د خلک یو بل سره عدلی بدلی وی یره وې زه سلوار کوم شباب مال ذره کیدا سره مالدار نو دا شی جائز دی خو په دې کې ساجر نشتا او دا الله د حبیب په حق کې دا سناراو لکه رسو براش الله وی ولا تمنن تستكثر زما حبیب په چا باندې احسان مخوا چې ستاد ډېرو نیت وی چون کې دا الله د حبیب شان دا او نو غید دین من کړی دی او د امت په حق کې دا شعر روا دی. وما آتیتم من زکاة ناغچ ورکوی تاسو دکم زکاتنا تریدون وجه الله او اراد لرید وجه دا اللہ اے زکاة ورکے خدا اللہ وجہا دفک نیت دے چتانا اللہ راضی شی او قبر و خیرت دی پی جوڑ شی فولائک هم المدعفون ندغ خلق هم المدعفون دی زیادت ان کی دی زانت دا اجرنو زانت اجرن سیوا کئی اے زکاة ور کئی خو خالص دا اللہ دا رضا دا پارا نور پکیسی نیت نشتا فولائک هم المدعفون دغ خلق زان تا اجرون سیوا کون کی دی او زان تا زیادت ان کی دنی کو دی اللہ اللذی اللہ غزات دے خلقکم چی تاسوی پیدا کنیے ثم رزقکم او بیا تاسول رزق در کئی ثم یمیتکم بیا بممڑکی ثم یحییکم بیا بمجوندکی حل من شرکائکم آیا اشتد مشرکانو استاسو پدی صدارانو خدایانو معبودانو کی من یفعل من ذالکم من شے مناسو کی افعل شو کی من ذالکم ددی مذکورو سی زنن من شے انس شے اللہ خو پیدا کری اے مشرکانو تو استاسو خدایانو من شے پیدا کولی شی ویومج پیدا کولو قادر نوی الله رزق ورکا استاسو دا خدایان رزق ورکولی شی پیو ساس کی باران ورولوی وشتا دیو بوٹی دا زرغنولو وششتا او اللہ مرکولو جندی کول کئی آیا استاسو خدایان دا کارو نکولی شی سبحانه پاکی دا اللہ لرا و تعالی عما یشرکون او دا اللہ اچد دے داغنا چدا مشرکان ور سرکم شریکان جوړی زوهر الفساد فی البر والبحر سرغن شوی د فساد په اوچا او په سمندر کې بما کسبت الناس دا غمال د وجنه چکړی دی لا سنو خلکو ایګور پریاس پدې او چاو سمندرونو کې چې څومره فسادات دي قحط راځي برکت ختمي نو دا ټول د انسانانو د بدو اعمالو نتیجه ده اے دریاب کې فساد سه اخکار سمې نخري اطوفانونو راځي کشتي او جهازونو د تجارت غرقيږي یا په اوچه کې فساد سره نرخ اوچت شو د معاش سیزونو کې کمې راغی نو دا د انسانانو د اعمالو وجه ده نرخ ګرانېږي شی ګرانېږي دا زموږ د اعمالو وجه ده نور پریشانۍ راځي نو دې له د توبې ضرورت دی هچ ټول فساد او رښتینی توبه واسي سرغن شوه د فساد فل بر په اوچا کې ول بحر او په سمندر کې بما کسبت اید الناس دا وجنه چې کړی دی لاسونو د خلکو اے خلک ظلم کوي زیاته کوي دا الله او د رسول نا فرمانی کوي لیوزیقهم چه اوسکوی دویتا بعض اللذی عملو بعض حغا چه دئی کم عملو نکلی داغی سزاور توسکی ایدہ دنیا کے عذابونا دا بعضی گناہونو سزا دا نویدہ سمر خطرناک دی اپرس دا کیامت با دا طولو بی دینو یوزے سزاوی بعض اللذی عملو چوسا کئی دویتا باز حاغ چه دئی کم عملو نکڑی لعلهم یرجعون دید پارا چه دئی دک دی گناہونو نرو گرزی او الله ترو ګرځي توبه باسي قل فرمای سیرو فی الارض یوګرځي پس مکه کې فانظروا غری کې فکان عاقبۃ الذین سرنګ او خیری انجام دا کسانو من قبل چې مخ کیو اې د پخوانو کافر قومونو چې د الله او د رسول نا فرمانای کولې دا غي تاریخ غوري دنیا کې وګرځي ولټوي کان اکثرهم مشرکین وډېر فاوی کې مشرکان فاقم وجهک نو برابر ک خپل مخ د خپل ځان دی لدین القیم اغه دین درستونه اختا من قبل مخید دین آیات یا یوم شرابش یورز لا مرد له من اللہ ایدا مرد دا مصدر دے پمانا دا رب نبی واپس کی دل دے دا پار دا اللہ دا طرفنا یوم ایدی اسفدعون پا دا غرص خلق بجدا جداشی یو ٹولے اٹل بجنت تلاڑشی او بلد جهنم ورتا من کفر هر غشا چې کفر اختیار کو فعليه کفره نو باغ سزا د کفر دا غوي ومن عمل صالحا چا چې عمل کوي ولانفسهم يمهدون نو د خپل ځانونو د پاره فرشونه جوړوي په جنت کې ليجزي الذين امنوا قیامت سد فار راضي چی بدلور کی اللہ حاغ کسانو تا آمنو جیمان روڑ مومنان دی وعمل الصالحات عملو نیکری دی نیک من فضلی ہی دخل فضل و محربان اینا انہو لا یحب الكافرین بیشکد اللہ من نساتی دا کافر سرام ومن آیاتی ہی او د نشاناتو دلائلو د قدرت د الله نه داري ايور سير الرياح راليغي هواګاني مبشرات زير خوشخبری ورکونکي د باران وليجيقكم د پارچو سکوي تاسو ته من رحمته د خپل رحمت نه چې باران نه ولتجري الفلك بامره يودير فارجنوانش کیشته په سمندر کې په حکم د الله ولتبتغوا من فضله او دې د فار شول ټوي تاسو د فضل الله نه اے په دې سمندر کې دی عمل نه بل بل تجارت د فار لاړ شي ولعلكم تشكرون او دې د فار چې تاسو شکر ادا کړئ ولقد ارسلنا من قبلك وشكر علي غريو مونغا حبيبتا سن مخي رسولا دير پیغمبران الى قومهم داغي قوم نتا فجاؤوهم بالبينات راغلي وغوي تفخارا وسرغند دلائل سرا فانتقمنا من الذين اجرموا نذئ نو مننی نو مونږه بدلا غستی ودا کسانو نه چې مجرمانو وکانا حقا علینا او د حق واجب په مونږ احسانا او تفضلا نصر المؤمنین مدد کول د مؤمنانو الله الذی الله غزاد دے یرسل الرياح چرالیږي هواګانی فتثیر صحابا نپور تکی وریزی اے وریزی پور تکی او دیل حرکت ورکی فیبسطوه فی السما نفراخ کی دی وریزو لرپا فی السمای پا فضا کی کیف یشاو سنگ چد اللہ خوخشی ویجعلوه کسفا او غرزئی دی لرا کسفن ٹکڑی ٹکڑی دا کسفن مانا و قطعن اے کسفن متراکمن او غرزئی دا وریزی او بلد پاسا ندرنیشی فتر الودقا وینی تباران یخرجو من خلالی چی روزی دا مند دی وریزنا کسفن اے ٹکڑی ٹکڑی یو بل د پاس ہے اباز اکثر مفسرین وای کسفن دا ور یز دو بود وجنت کثور شی یا نوین تباران فتر الودقا وین باران یخرج من خلاله چروزی د دې دمننا فیدا صاب به کل چور سی په دې باران سرا مَیَشَا اُمِنَ عِبَادِی هر وچاته چې خوخه شي د خپل بندگانو نا اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نو ناسا بیا غي خوشاله د باران پورېدو وَإِنْ كَانُوا غَرْقُوا مِنْ قَبْلِ مَخِذِ دِينَا أَيُّ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ چې دا باران نازل کړي شوی نو پاوی مِنْ قَبْلِهِ د دِينَا مَخِ لمبلسین خام خانا امیدا تا من قبلی ہی دی من قبلی مخی دی پار تاکید دی فانظر گر الى آثار رحمت اللہ اغن خود رحمت دا اللہ تا جباران لے کیفا یحی الارض آ سرنگ جوندی کئی اللہ ازمک بعد موتی آپس دو چوالی دی دینا ان ذلك بشك دغزاد چې د زمکه په ژوند دی کول قادر دی او اے کافر دا تاسو منئ چې ګور زمکه مړواد خروندي قابل نوا شم زمکا ولا کی په باران ژوند دی کی نو کوم ذات چې په دی قادر نه ان ذلك لمحل موتا بشك دغزاد خامخا ژوند دی به کی مړی وهو على كل شيء قدير او ذا الله فهر يوشي قدرته وطاقت والوي اگر چې الله په دور اید کافر په ذهن کې دایو دلیل مسلم ورته ذکر کړي اید دور از مکه ژوندې کوي سمره ډیرالو یدا نظرهون دې انسان چې مرشوي خاور شوي دیو سنگ جوندینی کی او ایدا تمنی چیز مکم روا اپ باران جوندی کا ولین ارسلناه ریحن کو گرزو مون دیلر ہوا پرسو چکے مخی الریاح ذکر کرو جمع او دل تریح مفرد دے دی آیات نو لماو ذکر کنی چی قرآن کی کل الریاح جمع راشی نو دینا مراد دا رحمت هواگانی وی او چی ریح مفرد وی نو دینا دا عذاب غا هوا مراد وی خدا قانون قاعده ندا بلکی یو قاعده اکثر یرا کل ریح مفرد وی خدا رحمت غا هوا توی پیچر رولی گمونگا هوا فرعوه غوری دای دی بوټو لره مصفرن زیړ ایتو د سیلی راوالو زی او فصل به موسم زیړ اوچی لزلو نوها مخا ګرځی دی بم بعده پس دراله ګلود دی سیلینا او پس د زیړې دود دی فصلونو نا یکفورون ناشکری کوي فَإِنَّكَ بِشَكَتَا سُحَبِيبَا لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا اَوْرُولْ نَشَيْكُ لِمْرُتَا وَلَا تُسْمِعُ سُمَّ الدُّعَا اَوْرُولْ نَشَيْكُ لِكَنُوتَ دَبَلْنِ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ کَلَچِ اُگْرِزِيَ غَيْشَا كَوْنْكِينَ ومان تاونی ایتا سو حبیب بها دل عمی لار سبون کیڑندو تا عن دلالتهم دائد گمراہینا ان تسمعو تا سو اورول نشی کولے الا من یومن بی آیاتنا مگر ہر غچات چیمان ساتی زمو پایاتنو فهم مسلمون ناغی اللالتا بدار دیب الله الذي الله غزاد ته خلقكم چې پیدا کړی ای تاسو من ضعف د کمزورو بونه چې نطفه دا ثم جعل من بعد ضعف النوب غرزول لفظ كمزورينا قوه قوه اے ګور زوان در نه جوړ کو او چې زوان شي غرور مخوا لګو ګورت د سن پیدای ثم جعل من بعد قوه بیا وو ګرځي پس د دې قوت او مضبوطوالي ځوانینا ضعف او شیبا کمزوری او بډاواله بیا و ماشوم پشان کمزور شي پس به پويګينا لاسو کې بزورني دماغو کې به قوت ني يخلق ما يشاء پیدا کوي اغه چو غواړي ادا انسان ته وي سوچو کا ته ما به سوق جون دې کوي ته سوي دا ختم ګوري چنو ثوي دې نطفه نه چا پیدا کی او ګور ماشوم وي دا ځوان چا کی او ځوان وي بیا در نه کمزور ماشوم چا جوړ کو او ای ماشومانو بابا توی آروانو شای چیٹه نیولیو ای ورده دا پسو خرزه ورده بچو پیسی پیسلا ورکوی خوی اوسو مو دا پس بتاسو لم مفتو کی ملاوشی پا چیٹه شاولی پیسی ورکوی جوائی جی پسو خرزه وی لک سبر ہو گئی دا با مفتو کی در لملاوشی انسان تو استاد بدن کی دا سمر انقلابات اللہ را وستل ورا ما شومي ګیر دین ور وی خې جول تور وادا چات کسبینا کا سمرخ کلستر ګری وی دا چات نظر واغستو سمرخ کلی قوت سامع دیوا دا چا قوت سامع ختم کا کمزات چستا دی بدن کی پدمر انقلابات او تغییر او تبدیل قادر نه نو غزاد چې تمړ شي خاور شي بیا بد ژوند کی یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې غواړي او هو العلیم القدیر او دا الله په هدې او قدرت والنه او یوم تقوم الساعه فکمر چې قائم بشي قیامت یقسم المجرمون قسمنا بخری مجرمان ما لبثوا غیر ساعت چې دای وخت نو تیر کړه په دنیا کې یا په قبرونو کې بغیر دی او ساتنا کذالک کانو یوفکون دارم یو دی چې دای بد حق نه اړول شول په دنیا کې او د صدق او د تحقیق نه دی اړول شول وقال الذين او فرمایا کسانو تل العلم شغیت علم ورکړو دنیا کې علماء ول ایمان او الله ورته ایمان ورکړو استغام بیا او ملائکه او مؤمنان دي لقد لبستم بشک واختر کړو تاسو فی کتاب الله اے په علم د الله کې یا فی کتاب اللہ فیما کتب اللہ لکم پاغس کی چی اللہ تاسو تلکلیو الہ یوم البعث درست درا پورتکی دو پوری فہذا یوم البعث ندارست درا پورتکی دو دا ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو کافر پوہی گئینا ذکر قیامت غیبت دربان راغلیم فَيَوْمَئِذٍ فَدَغَرَز لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَدْبُرُونَ كَسَانُ تَجْزَالِمَانِ مُشْرِكَانِ مَعْذِرَتُهُمْ عُذْرُنَا وَبَهَانِي دِوِي وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ أَوْ نَبْدُوِينَ طَلَب دَرَزَادَ اللَّهُ كَرِشِي اے قیامت کې خدا الله درزا مطالبه بنوي اخدار د جزا ده پدار دا عمل کی مونږ ته سونو مطالبه دا چې الله راضی کوي توبه وباسي ولقد ضربنا للناس او بشک بیان کړی دی مونږ د پاره د ټولو خلکو فی هاذا القران په دې قران کې من کل مثل د هر قسم مثال نا ولئن جئتهم کرات للذو کل ذیتا حبیبا بآیتن پیویاتو دلیل و نشانی سرا لیقولن الذین کفروا نو خام خواهی باغ کسان چې کافر دی ان انتم الا مبتلون نئی تاسو مگر باطل پرسیئی آیات تا سوچ کوئی جیتا هم کی دا اللہ حبیب تے خطابو کو مفرد سی غوا او ان انتم کی گورا ٹولو تا خطاب دے وی زما حبیب کتاور تے و آیاتو دلیل رانو نو کافر بتاسو ٹولو تا وی چتاسو باطل پرسیئی نو جیتا هم کی خطاب مفردو او انتم کی خطاب د جمع دے ګور کفار د دین داسې دشمنان دي معجزه پیغمبر وروړي او ټول مؤمنان او پیغمبر ته وایي چې په باطل ای وي داول چې ټول مدعیین جوړ کړ چې پیغمبر ته سو گواه پاتې نشي اله کې یو کس ته هغه د پارا د نور گواهان دي نام سره روزتي او تا ټول ځان ل داوګیر جوړ کړ چې تاسو ټول سي باطل فرسه بدلته د بوتلان نسبت یوازې پیغمبر علیه السلام ته نوکو ټول مؤمنانو ته وکو یوازې پیغمبر مدعی جوړ نوکو ټول مدعیان جوړ کړ چې د الله د حبیب د پارا مؤمنانو کې سو گواه پاتې نشي کذالک دارنگ یتبع اللہ مہر لگوی اللہ علا قلوب اللذین پزنو دا کسانو لا یعلمون چی پوہی گنا فاسبرن حبیب صبرکا ددی کافر پدی مکرن باننی او ددی پدی بدردو ان وعد اللہ حق بیشک وعدد اللہ حق دا تا سر دنیا و خیرت کی دمدت وعدے کنی ولا يستخفنك الذين اوسفق ديونمو میتال راغ کسان چې یقین کوي ولا يستخفنك معنا سو ای ګور الله ذور مهربان دې داسې کافر مبارک موي چې زما حبیبا ولا يستخفنك او را پورته دین کی تال راغ کسان چې یقین کوي اتاسو خیرو کی ورت تلوارو نکئی زب فی عذاب را لیگم حبیب صبر ورتو کا ولا یستخفنک اے ولا یفتننک او پا فتنہ کی دیوان چیتا لرحب کسان لا یوقنون چی غیقنکئی او ایمان نروڑی پا آخیرت نو تا ګره تیزی کی را نولی او حبیب تلوارو نکی خیری ورتو نکی زکتا سو خود دعوتو د تبلیغ حق ادا کړي ک خیری مو کی زو په عذاب رو لګم اوس نه پس ان شاء الله نور وای سوره لقمان مکی صورت دے نازل شوه دے پس د سوره صافات نا دا ترتیب کې یو دیر شم دے او نزول کې وم پنځوستم دے مکی صورت کې تاسو واوریدل چې الٰہی العالمین د خپل وحدانیت او د قدرت دلائل ذکر کړي پدی سورہ لقمان کې نفی د شرک دا او د الله د وحدانیت بیان دی او پاری بانی الٰہی العالمین دلائل عقلیه ذکر کړي شپږ آیاتونو کې یو دلیل نقلی دے پواقی دو لقمان حکیم رحمه اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ دے پا مراد و مانا بان خفوئی گی تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتون دا کتاب دی چه خاون دا حکمت دے لکه څنګه دا کتاب د حکیم کتاب دی نو دا د حکمتونو نړک دی هدا و رحمتا للمحسنین هدایت او رحمت دی د پاره د نیک عمل کوونکو محسنین الذین هاغ کسان دی یقیمون الصلاة چې پابندی کوي په موش و یؤتون الزکات ورکوي زکات وهم بالآخرة هم يوقنون او دوی پاخرت بانیم دوی یقین ساتی اولائک دغ صفتن وعلا علا هدن من ربهم فهدایت دید طرف دخل ربنا و اولائک هم المفلحون او دغ خلقم دوی کامل و مکمل کامیاب دید اللهم اجعلنا منهم ومن الناس يوزن لخلقنا من آغسوك دي يشتري چه اخلي لهو الحديث آغا بس خبري ليدل عن سبيل الله دي ده پارا چه خلق گمراكي ده الله ده سيلارنا چه ده الله لار اسلام و قرآن ده اکثر مفسرین دی آیات کی دعوی چې د لهو الحدیث نه مراد اغډول او سرناو د دې اسباب دی سو آیاتونه دی قران حکیم کې چاغه کې د ډول سرنا د حرمت او د ناروا والی ذکر دی یو ګور دا آیات ته ڈول سرنا سمرچی دیدی ڈول سرنا سامنی ندادی آیات بانی اللہ حرام کری یو آیات در لمخ کی تیر شو سورہ بنی اسرائیل کے وستفزز من استطعد منهم بسوتک ویدوکا کاغچ وسو طاقت دیوی دیدی بنی آدمون پخ پلواز دا ډول سرنا دا د شیطان आवाज دی ډول سرنا او د دې اسباب دا ناروا او ناجیز او حرام دي عدل تم مفسرین لیکلي دا ډول او سرنا دا په تمامو دینونو کې بندوا دا پټول دینونو کې بنداوا اگر الحمدلله مسلمانان څومره چي دي اگر کدي ګناه کې مبتلا دي خودي ته ګناه وي بعضي شیطان دا دوکه کړی چې د الله او د رسول مدح ډولکو باجو سره کوي اغه لکار خیر د قواله او د سما شریف نومي په دالو یې تباہی دا ور ګناه لکه چا ګناه وي نو می په خپل مرتبه کې پرې هو وچ ګنام کې او داغه د جواز او د حلال والی خبرې لټه ډډول سرنا حرام بدا الله دې ټول امت مسلمه د دې د دې بي دینې نه محفوظ ساتي ګڼو صحابه کرام او دې کې د لهو الحديث معنا په ډول سرنا سره کړي لکه ابن مسعود ابن عباس رضی الله تعالی عنہما امام قرطبی ویډولو سرنا او هو ممنوع بالکتاب والسنه دول سرنا په کتاب الله او سنت رسول سره مندا ويتخذها هزوا او نسی دی لار د الله لره پټو کو اولائک لهم عذاب مهین دغ خلق دوید پارا عذاب دی شرم انکے و اذا تتلا علیه آیاتنا کلچول استیشی پدبان آیاتنا زمونگا واللہ مستقبرن وګرځي دې غرور او تکبر کوونکې کالم اسما حات بوي غن دې اوري دې ني کان فی اذنه وقرا تبوي غن دې د غوګونو کې درنواله دې فبشره بعذاب الیم نزیر ورطور کفازاب دردنا اکسراب ان اللذین بیشک حاغ کسان آمنو چیمان روڑ دے ان اللذین بیشک حاغ کسان آمنو چیمان روڑ دے او دول سرنا په حرمت بانے مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہو سو سوا صفی کتاب لکھلے بہترین کتاب دے اردو کے مترجم ہم نے اداد خپل دور یولوی دے دین خادم ہو او تقریبا ہر مسئلے بانے ددوی قلم اللہ رب العزت جاری کرم نو بہترین کتاب دے پدوی موضوع بانے دا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ ان الذين بشكها كسانا منو چی ما نروڑے وعمل الصالحات عملو نیکری دینیک لهم جنات النعیم دوید فارا جنتنا دنعمتن دی خالدین فی آمیش ویفدیکی وعد اللہ حقا وعدد اللہ دحقا وهو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب و خاوند حکمتن دی خلق السماوات بلا کلی اللہ اسمانونا بغیر عمد ترونها بغیر دستنونا چی تاسو گوری چی گورا بیستنو دا دمر لوی اسمانونا اللہ ادرولی دی والقا فی الارض رواسی او خودی دی پزمک کی رواسی غرنا انتمید بکم دا چی پتاسو نڑا چی وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ او خوار کړي دی په دې ځمکه کې د هر قسمه ژوند سرونه وانزلنا من السماء ماء راورو موږ د بر طرف نه وبو فانبتنا فيها رازرغون کړي دی په دې ځمکه کې من کل زوج کریم د هر قسمه جوړي خایسته خایسته نا هذا خلق الله دا خود الله پیدائش دے اسمانونو تو گورئی زمکی غرونو تو گورئی ادی دمر زندہ سرو تو گورئی دا وریزو دا باران دی نظام تو گورئی ادی بوٹو باغاتو تو گورئی هذا خلق الله دا دا اللہ پیدائش دے فارونی نماتو خیئے مشرکانو ماذا خلق اللذین من دونیهی چی سشے پیدا کڑے دے حاغ کسانو چی علاوہ دا اللہ ندی چی تورت عبادت و بندگی کے تورت حاجت روا و مشکل کو شاوے غسشے پیدا کڑے اگر دا قرآن داورا ہر مشرک سر کت نیولے زکاغ سخولی نشی جداغنی اغی پیدا کری فارونی ما توخی ماذا خلق اللذین من دونیه سشی پیدا کری دی حق کسانو چی اغید اللہ نیلا و دیو تاسو معبودان جوڑ کری بل الظالمون فی دلال مبین بلکہ ظالمان دیپ گمراہی اختارکی دلتا الہ العالمین د حکیم د دنیا ذکر فرمائی اید جمہور علماء پنیز لقمان رحم اللہ لاللہ دا اولیاؤنو او دید پیغمبرانو ننو اگر چی اکرما و امام شعبی رحمهم اللہ د دوی د نبوت قول کئی خو جمہور وی چی لقمان رحمه اللہ پیغمبرنو صحیح خبر ادا ده چې دا یو عقل مند او خيار انسان الله ورته حکمت او علم ورکړیو ادي دې کې دا دغه نو طبيب نو خلکو ته طبيب جوړ کړي نه پیغمبر او نه جنت طبيب بلکې الله ورته علم او فهم ورکړي او دا مکثر علماوی چې دا مریه او غلامو والله چاته یو کمال ورکی ناغه پدې نه دګنی چې مریه دی کله غلام دی او دا سی کمال ورکی چې په لکونو زورګونو آزاد خلق دا مرتبه ته رسیږي ولقد اعتینا بشک ورکړو مونږ لقمان الحکمتا لقمان رحم الله تا علم پوها او حکمت انشکر لله دا چې د الله د نعمتونو شکر ادا کا اے د الله د نعمتونو شکر گزار جوړ شه اکثر علما په دې دي چې دا مره او غلامو الله ورته او علم حکمت او پوها ورکړي وا لوی حکمت او علم او پوها الله ورکړي وا او دای د حکمت په خبرو چې د سلف او د نور علماو نه منقول دي علماو په کتابونه لیکلي و مَن یشکر چا چې د الله د نعمتونو شکر ادا کو شکر طاعت او تابعداري ته وي فإنما یشکر لنفسه نو بشک شکر ادا کول د خپل ځان د فاردی ومن کفر او چا چې نه شکر یو کا فإن الله غنی حمید نو بشک الله بے پروا ده او استایل شوه ده مستحق د حمدونو ده و اذ قال لقمان لابنه یاد کا هغه وخت چې فرمایلیو لقمان حکیم رحمه الله لابنه خپل بچی تا وهو يعزه او دورت نصیحت کولو ادی کې د اهل علم اختلاف دي چې دا بچی مسلمان وو نو کله مسلمان بچی تم مور خپلار نصیحت کوي او کیا دا بچی کافر چې دی ورته نصیحت کوي نو دو قولونه علما کرام ذکر کړی شو کوئی مسلمانو د دا شرک نه چې منی کولو یره ور کولا لکه یو مومن مسلمان د شرک او د کفر نه یره کله چې فرمایلی خپل بچی تا او هو یعزه او حال دا چې هغه ورته نصیحت کولو یا بنی ای بچی ازما لا تشرک بالله د الله سره شرک مکوا یو شی په سیزونو کې ور سره مشرکوا ان الشرک بشک شرک لظلم عظیم خامخا ظلم دی عظیم الشان ووصفین الانسان وصیت کړه مونږ انسان ته والدیه په بارد مور پلار دکه حملته امه پور تکړو دی بچی لرا مور د وهنن علی وهنن کمزوری و د پاسه د کمزوری و فصاله او جدا کول د دی بچی د پیو نفی عامین په دوو کالو کې انشکر لی دا چی شکر ادا کی دے زما ولی والدے او د پاره د خپل مور خپلار الی المسیر او زما طرف ته دی راتل وګوره لقمان د دنیا حکیم د دنیا رحمه الله اول بچه د شرک نه من کو ابه د والدینو د حقوق ذکر ورته کو ادمور حق د پلار نسو درجه سیوا ده دری درجه د مور حق سیوا ده ا د مور خدمت او د پلار خدمت یو لوی شی دی ای دنیا او آخرت په خیرت کېږي و دا ډېر کم خلکو ته الله توفیق ورکړي. محمد ابن سیرین مشهور عالم دی، د تعبیر الرؤیا د خوبونو د تعبیر امام. یوې د ماسوتن مور ته په خپل زور کولو خپې وراله چې دې په مخه ګیره مګلې ساری ورته طالب علم وی بیگا مې خوب کې دي دي مخته د سوار لسمه د سپوږمې په شان پړکې دو دا ورته بجیا خوب دې صحیح دي ده با بیگا خپل مور ته په خپل زور کولو. د زمور او د پلار خدمت د دنیا او د آخرت د کامیابی شینه، د دنیا او د آخرت د کامیابی شینه. او د مور پلار ک سره ډیرم خدمتو کی خو هغه حق د دوی پورا کیږي نه. صرف حدیث کی او خبر راغلی وای گچا پلار اومند چې د غلام نه او د آزاد کو نو حق د پلار والی ادا کو. دیو جن او الله والا ویلی امک حق لو علمت کبیر کثیر کیا هاذا لده یسیر. وای د مور دی او ډیر لوی حق دې کته پویږي استا ډېر احسانات هم ګورې داغي سره لګلي سورش په اغي شو ګر کړی او تی په هټه وی دردونه برداشت کړی او بیا ستا په زی ګولو کې مور شور تکلیفونه برداشت کړی. وکم غسلت عنک العذاب یمینها وما حجرها إلا لديك سرير. سمرا زليتان پخیلاس گندگی وینځنی او د دې دا جولې خطا د فار یو تخنه. د دمور پلار حق ډیر لوی دی. دی آیات کې ذکر د الله د حق نه پس د مور پلار حق ذکر کو. و ان جاهداك حق کوشش کئ د مور پلار استابار کی بچی تا وای علا ان تشرک بی دا چت شرکو کی زما سر ما غلی سلک به علم چی نشت د تعالی د هغه بارک علم سبوا فلا تطعهما نذوی تا وداری مکوا وصاحبهما فی الدنیا معروفا او مرګرتیا کو د دوی سره په دنیا کې د شریعت مطابق. اے العیاذ بالله کده چامور خپل هر کافر بیا بم دې دې بن بیزتی کوي نه به سخت خبره کوي دې ودا غي خدمت کوي او دې کې به نه مانی چې اورته وي ته کافر شاه وتو سبیل من انا ویلیا او روان شد لار داغ چاپس انا بیلیا چی رجوعی کڑی ماتا ماتے رجوع کڑی ثم ایلیا مرجعکم او بیا زما طرف تستاسو گرزی دلنی فاونبیوکم نو خبردار بدرکم تاسو تا بما کنتم تعملون آغا چی تاسو کم عمل کوئی. یا بنی اے بچیا انہا بیشک دا ظلم یا گنا ابیشک دا خوید نیکی یا دا بدی انہا زمیر دی تراجیو اے انہا الخصلت من الاساط والاحسان بیشک دا خوید گنا یا دا نیکی انتکو مثقال حبتن ان تک کشدا مسقال حبت په مقدار د دانی من خردل اندوری فتکن فی شخره او شدا په یو کانی کې او په سماوات او په نرل یا په اسمانونو او په زمکه کې یا ته به الله رات للبو کې په دی الله او پرز د قیامت بک وړو کې مل او کلوی مل را حاضر به کې ان الله لطيف خبير بيشك الله لطيف فبارکو سیزنو لیدن کے دے خبیر و خبردار دے یا بنی اے بچی ازما اقیم الصلاة فابندی کوا پمز و امر بالمعروف حکم کودنی کو وانحان المنکر او وانحان المنکر خلق من کودن آرواونا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ او صبر کا وفا چتاله دنیا کې کم تکلیف نه رسی خلق چې نیکو تر ابلی او د بدون منی کې د خلکو خیر خوا چی وی نو خیر خوا ته خلق بده ردی وی وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ صبر وکپا چتاله کم تکلیف رسی ان ذالک من عزم الامور بیشک دا په دنیا کې د مقصودی او قارونو ندی او دا د همت د کارونو ندی ولا تشعر خدک مخا غا و مخبل للناس خلقتا اے چې د غرور او تکبر د وجن داسې چاله ګور نه او داسې شټ دی کوکړې ولا تمشي في الارض مرحا مگر زز مکه کی تکبر او غرور سرا ان الله بیشک الله لا يحب محبت نساتی كل مختال دهر متکبر سرا فخور چې فخر کون کی په غریبانو وقصد فی مشیکا او درمیان روی کا و پتلو کی مخدا سے پکلار کلار ازل کی او سڑے بیمار دے او ممند وحا درمیان روی کا و فی مشی کا پخپلتلو کی وغدد من سوتک او کتا کد آواز ندی اے ضرورت نشتا نو دم رڑے رو آز مرو باسا او که ضرورت وی نو بیاخو آواز آبرو باسی وغدد من صوتک کم کاد باز آواز ندی دمر آواز رو باس چی سمر ضرورت وی ذکر دیر آواز تیزول دا خلقو تزرر دی آواز دی کتکا ذکر پتیز تیز چی تس خبری کیاو لگی خلق دا خوب و عجیب دیو جن اگر زمونگ دیم بلکه دی لوڈ سپیکر دا استعمال دیر غلطی طریقی سره دی یو کاز با درس که اٹو لمحلوی خناست دا پا دی محلو کی گورو بیماران دی بازی بیمار بانی تیز آواز بدلنگی سوک با گورو یو آتو لدنیا خستا دا درس ناوری سوک زنانا با مکور کی فرضی موس که نزو خوشی سوک چگه وی موز نشم کولی تاسو نا خبر نیم نو تا دا ټوله محله د موز نویستا پا دی که با دا بازی بچو دینی دنیاوی امتحانات وی ای در نا مطالعه نشی کولی نو دا تا لگ انصاف و که زان سرو تا لجی اجر دی دیرو شو که سزا دی دیرو شو دلو سپیکر استعمال د ضرورت مطابق دی سمر خلق ناس دی ایلی دیشی زکات د مون دین دانه نه چبل ته ضرر رسی نبی رحمه الصلاه والسلام بارک راغه احادیث کراغلی صحابی وای مونږ به حدود هغه د خوراک برخه به پرتا وای د الله حبیب براغه داسې سلام به شولو چې څوک به وی خو هغه ته به وورولو او چې څوک به دوه به نه خو برا پاسولو نه دا به زمونږ د ملک د انورو ملکونو کې نشته ساری څوک را پاس نو کو نور زنور دی او نات پښورو کې اسوګه الکه ذکر دی جمعات کې کینې چا باندې کړو کله په دې ذکر شروع کی باندې زنان غریبانا نه د ماشوم ساری ودی و یاره چې د فارسی چې مالک مزم کړي تلاوت میم کړي دی بچو له میشه تیاری کړي دا به انصاف ولا باغ سره ماشومان نه پاسې د دغه خزي د اخیری د تډيري بیګي په خبره واشه دیو جن د عمر رضی الله عنه په زمانه کې اوسړي او پتی تلاوت کولو نو مهات المؤمنین ته تنگ شول ناغا عمر رضی اللہ عنہ پا درو لگاو کڑیو وخزوز من سواتک راکتا کد بازی واستانا ان انکر لسواتی لسوت الحمیر بیشکڑیر ناشنا پا آوازونو کی او ناکار پا آوازونو کی آواز دخر دے علم ترو آیاتا سگورینا ان اللہ بیشک اللہ سخر لکم تابی کڑی دیتا سد پارا ما حغس فی السماواتی وما فی الاردوی چی پا آسمانونو کی دی واغا چی پزمک کی دی ور آسمانونو کی نور دے واللہ مونگو تا سلطا بے کڑے سپگمئی دا آستوری دی ور یزی دی ازمک کی ور سمندرو ندی نهرو ندی دریابو ندی واسبغ علیکم نعمہو او پورکڑی دی پتا سبان نعمہو خپل نعمتنا ظاهرتم و باطنا ظاهر او باطن ای ظاهر خکارو نعمتونو توی باطن چی خکاری نا نبازی وی ظاهرتن نعمتونا ظاهرتن د دنیا دی او باطنهو دا خیرت دی چی همون پسترگو ندی لدی او ایمان بالغیب مده یو قول دان دی بازی سلف ہوئی ظاهرتن سری گورو زمونگا بدن برابر کرے سترگی دی و گونه دی اللہ یو خکل شکل صورت انسان تور کرے اب باطن داری دا هر چا عیبونه پٹ کری ای قسم دکا اللہ بچا پردن را چوڑے نو یو بل دا عیبونه بسو گا روچالا کیناستے نا خدا سے مالک دے پردے را چوڑے دا عیبونو انبار دے خوچا تفتن لگی نو باطنهو داری چستا عیبونه د خلکو نه پټ کړی دغه الله چې عیبونه پټای د څه باندې تم د خلکو عیب پټ کا تای لبی د خلکو عیبونو په څه ګرځي یا ظاهر نعمت سره ورسترګي راخلی وګونه دی جبلا او نورن د امن دی باطن سدي زړه دې عقل دې فهم دې ومن الناس زنه د خلکو نه منا او سوګ دی یو جادلو فی اللہ چی جگڑی کئی دا اللہ دا توحید او دا صفات او دا دین بارکی بغیر علم بغیر دا علمنا ولا هدن بغیر دا ہدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر دا س کتاب روخاننا و اذا قیل لهم کلچ ویلشی دی جگڑو کون کو تاب چګور د الله په دین کې جګړې مکوي اتبعوا ما انزل الله روان شهید هغه سپسې چې الله را لېګلې دي قالو ندای وای بل نتبعوا بلکې موږ رواني ګو ما وجدنا عليه ابانا دا سپسې چې موږ مندلې دي پاغه خپل مشران هي خود غیر الله عبادت وکونو اولو کان الشیطان اگر کو شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر چراب للید دیغ مشران یدعوهم یدعو آباءهم دهم زمیر ددی دی آباؤ تراجی دی دی کافر تن دی راجی اگر کو شیطان یدعوهم چراب للی اغی دیغ مشران الى عذاب السعير عذاب د جهنم تا ومن يسلم وجهه چاچ تابي کو خلزان الى الله الله تا وهو محسن او ديني كملو او د الله د حبيب د سنت تابيو فقد استمسك بيشك د منغول لغوري بالعروه نسقا فكړي مضبوط باني وإلى الله عاقبۃ الامور او الله تا انجام د ټولو کارونو دی ومن کفر او چا چې کفر اختیار کو فلا يحزنک کفر هم جن دین کی تاسو لره کفر دا وی الینا مرجعهم زمون طرف ته د دیرا ګرځي دلنی فننبئهم نو خبردارې بور کو دوی ته بما عملو پا پاچ دی کم عملو نکڑی ان اللہ علیمم بذات الصدور بیشک اللہ پوہ دے پپٹو رازنو دخاندانو دسنو نمتعهم قلیلا فیدور کو دی کافر تلگ غنتی ثم نزطرهم بیاب مجبوراً بوزدوی الى عذاب غلیظ عذاب سختا ولئن سألتهم کتپوس دیو کود دی کافرنا من خلق السماوات والارض سوک دی چی پیدا کری دی اسمانو نازمکی لیقولن اللہ نخام خادوی بوائی چی اللہ قل الحمد للہ او فرمایت الحمد نخاص اللہ لردی بل اکثرهم لا يعلمون بلک ډیر د دوی نه پوهیږي نه لله ما فی السماوات والارض خاص د الله لپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په زمکو کې دي ان الله بیشک الله هو الغنی الحمید دغه الله به پروا ده او استایل شوی دی ولو انما فی الارض کچریشیا غج پز مکه کیدی من شجرت دوننا اقلام قلب نشی د ټولونو د زمکو داونه قلمونه ته جوړ کې والبحر یمده او سمندر د دی سیاهی شی من بعده پس د دین سبعتو ابهرن و سمندرون نور شی دا لفظ دو د کثرت د پاره ده اے دو پسی سل شی سلو پسی زر شی خدا ټول سمندرونه چې سیاهی دا داب په لیکلو ختم شی قلمونه به زری زری شی ما نفدت کلمات الله خلاص بنشی کلمات د الله الله علوم او کلمات به ختم نشی ان الله بیشک الله عزیز حکیم غالب دی او خاوند حکمتونو نه ما خلقکم نه پیدا استاسو ولا بعثکم او نه دوباره پیدا کول استاسو الا کنفس واحده مگر پشان د نفس یو انسان پیدا کول او دا ټول پیدا کول الله ته یو دی ځکه الله حکم کوي کول آیا زمیدار وي جاته وي وګوره کته له ویجی دی ازغوله بشو کې او باسي نو دی یو یوري د ازغو شو کې بشو کسانو بشور دي کېږي او بس ورته وي ټول ازغوله شو کې وتی کول فیاکو اګه تعالی وی حضور ازغه تعالی نریخ کار ابن عمو ته وړاندول چې در له شه بسوان راواله دی یوني ازغوله بت شو کې او باسي بس ټول ازغو ته وي پیدا شي کول فیاکو الله ته یو پیدا کول او د دې ټول یو شانتی دي الم ترت ګورنا ان الله بیشک الله یولج الليل فی النهار وردنک وی ورز شپ په ورز کې وی یولج النهار فی الليل وردنک وی ورز لر پشوې کې وسخر الشمس والقمر او تابع کړه د نور او شپومې کلو یجری دا ټول روان دی لاجل مسمن ترنیتی معلومی پوری وان اللہ بیشک اللہ بما تعملون خبیر پہاغ چتا سکم عمل کوئی خبردار دے ذالک دابی ان اللہ پدی سبب چی بیشک اللہ هو الحق دا اللہ حق دے عبادت او بندگی او رابل لی حق دی وانما يدعون من دونه او بشكاغ چې دای را بلی ما سیوا د الله نا الباطل وغباطل دي او ربل لو عبادت باطل له وان الله بشك الله هو العلي الكبير دا الله چد پورته دل کبیر او لوینه الم تر تغورن ان الفلك جي بشك کشتای تجری فی البحر روانی دی پس مندر کی بنعمت اللہ فینعام و احسان دا اللہ اللہ پخپل قدرت روانی کری لیوریکم من آیاتی ہی چو خیتاسو تدخپل دلائلو د قدرتنا ان فی ذالک بیشک پدی کی لایات خامخ دلائلی لکل صبار شکور د پار د هر یو ډیر صبرناک چې دې بیمارو پریشانو تکلیفونو کې صبر کوي شکور او په نعمتونو کې د الله شکر گزار دی و اذا غشیهم موج کل چې پټ کی دوی لره موج چپید دریاب کزللی پشان د وریزو دعو الله رب لدی الله مخلصین له الدین خالص کون کی وی الله تدخل بلنی فلما نجاهم الی البر کل چ نجات ور کی دئی تدوچ طرف تا فمنهم مقتصد زنی پدوی کی اکبر شوی انصاف والی ایمان راڑی وما یجحد انکار نکی بی آیاتنا زمون د دلائل او آیاتنا الا کل خطار مگر هر یو ټگی کون کے کفور او غٹنا شکرا یا ایوہ الناس خلقو اتقو ربکم اویری گئی دخل ربنا وخشو یومن اویری گئی دا غورزنا لا یزی والدن چی دفکول بنشی عذاب والدن والد و پلار ام ولدهی دخبل اولادنا ولا مولودن او نبچه هو جازن چی دے بگنی عذاب دفکریشی ام والدهی دخبل والدین و نشین زربر اے مور و پلار د بچو ناو بچو با دا مور و پلار نسل رکولی نشی ان وعد الله حقن یقینا وعد الله حق دا ان وعد الله حق بشک وعد الله حق دا قیامت راځي بډی ژوند کی حساب شته فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو خامخا دوک دین کیتا دوک کی دین کیتا سول را ژوند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او خامخا دوک دین کی تاسو لرا دا اللہ بارکی الغرور اغا دوکا کیا چون کے اے شیطان دے چی دوکا کی موان چاہی اگر غرور کل شیطان ہوئی ایتی اخیرت لپری نفر کل اگر غرور بل شے ایتای و معتبری و مشری دا اغا دی طول مرکا خوته د قبر کارونو له تیار نشوي تا له خپل مشيري غرور دي کله د چا کارخانه اټول عمر فاغي کثیر کو مرګ راغه خوده اخیرت لسم نشو د ته غرور د خپل کارخانه لا دا چې بل یو شی تی د قبر اخیرت تیاری له پرې نه وي بس دوکا کړه وی تر دي چې مرګ راغه ان الله عنده علم الساعه بشک الله الله سره علم د قیامت ده وينزل الغيث اور علیگی باران ويعلم ما في الارحام او پویگی پاغا چپا خېټو د میندو کې دی رحمونو کې وما تدري نفس پتن لګي او نفس تا ماذا تكسب غدا چې دې بسبال سکي اے سوال کارونه جوړ کړی وي او چې سبا راځي نو دوانه خار انبار وي و ما تدري نفس او پته نشته او نفس تا به اي ارض تموت چې پخ مزمک بده مړکی ور پنځه سيزونه ذکر کل خو مغيبات دی پنزو کې رابن ندی د دې سوال کوونکی سوال او تپوس کړو ورنه مغیبات په دې پنزو کې رابن ندی هیڅ پته نشته او نفس ته یې اردن تموت چې په کوم از مکه ومري ان الله علیم خبیر بشک الله پوه دے او خبردار دے سوره الف لام میم سجدہ د قران د سوراتونو د ترتیب له ها سره د دیرشم نه او نزول کی پینځه او یایم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سوره مومنون او دا غ مبارک سورت ده د الله حبیب بهرش پادو د کېدو نمخ کې د دې تلاوت کولو الله دې موږ او تاسو لپاره توفیق راکړي ما هم موضوع کوي او د کې دوه مخکې دا صورت لړای او ور سره سورې ملک تبارک اللذین لړای ګورو دا دواړه دیرش آیاتونه دي او د دې په ویلو باندې دوه درې منټه لګي خو د قبر د عذاب نه په الله موږ او تاسو بچي ګوره د قبر عذاب یو لو شعر الله دې زموږ استاد حفاظت وکړي د بعض اعمال د قبر د عذاب نه د بچ کېدو سبب دی هغې کې ګوره یو د دې صورت او د سوره ملک د لستو وجه ده نو دا لولې لکه ډېر نور هم داسې اسباب دي چې د قبر عذاب ویني لکه شهید باندې د قبر عذاب دی د جمعې په شپه ورځ څوک مړ شو په د قبر عذاب نی ځکه دا حکمن شهادت په رمضان کې څوک وفات شو لکه بعضی مسلمانان په دې رمضان کې وفات شو د قبر عذاب کې دي بسم الله الرحمن الرحیم او د الله حبیب بد ثواب او مسکی د جمعې پرز دا صورت وي اپ دویم رکعت کې به سوره دهر وي الله دې زموږ ټول امامانو ته د سنت ژوند کولو توفیق ورکړي چې هر خبره کې د خپل حبيب د سنت او خیال ساتو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله د دې په مراد او معنا باندې خپويږي تنزيل الكتاب را نازلې د دې کتاب شدا داسی کتاب دے لارے بفی ہے چی شک نشت دے پدے کے رانازل دل دیدی من رب العالمین د طرف د پالن کی د مخلوقاتنا ام یقولونا بلکی وائدہ کافران افتراہو شدا کتاب دے نبی علیہ السلام د زان جوڑ کرے بل هو الحق من ربك بلکی دا قرآن حق دے د طرف د ربستانا لتنذر قوما دی دا پارا چو یرے اغا قوم ما آتاهم من نذیر من قبلک چن دے راغل دویتا سوک یر ورکون کے من قبلکا حبیبتا سو نمخ کی پزمانی دا فترت کی لعلهم یهتدون دید پار چه دی لارو ممی عیسیٰ علیہ السلام چه اللہ اسمان توخی جولو نو دا غید خطو دا اللہ دا حبیب در آلے گلو پا دے منز کے بل پیغمبر دنیا تا ندے راغ لے گلے شوے وی چی یرور کیا غا قوم تا چه ندے راغ لے بی تا یرور کا ان کے تاسو نمخ کے لعلهم يهتدون دی د پاره چې د لار عمومي کور دی آیات کې وای تاسو نه مخ کې سوکيره ورکوونکې نه دی راغله او سوره فاتحه آیات لري کای ځان سره سريشتم الله و ام من امته الا خلا فيها نذير دا سي امت نه تیر شوی چې هغه کې نذير نو دل توی تاسو نمخ کی نظیر ندر آگلے اول توی دا سی امت نو چیغی کی نظیر نو اکثر او دمی پا سوال پوئی نشی لکه دیوار نا جواب کیا یا بھائی علماء لکلی پا دسور فاتحر پایات کی نظیر عام دے که نبیوی که غیر نبیوی او دلتا نذیر خاص ته پیغمبر ته مراد ده نو د الله د حبیب نه مخکې د فترت زمانہ کې مکی والو ته پیغمبر نور اغله او نذیرو ډیر داسې د جاهلیت مؤمنان موحدینو چې هغه د مشرکانو د شرک رد بکونو. الله الذي الله ذات ته خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې او ما بینهما او هغه چې دی په مند دي دواړو کې فی سته ایام پشپګو ورځو کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شوه د فارش باندې د خپل شان مناسب مالکم نشته د تاسو د فارا من دونی ہی لاود دی اللہ دمی ولین سوک دو سو مددگار چستاسو دی فوق الاسباب مدد و نصرتو کی ولا شفیع او نسوک سفارش کا ان کشتا افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل وی یدبر الامر من السماء للارض ہدایات یا داما ناو رالیگی اللہ فی صلی من السماع دبرن الالارض ازمکتا او ثم یعرجی لیہی بیا بو واپس کیگی دا ٹولی فی صلی اللہ تفی یومن پا غرز کی کان مقدارو چی دانداز داغی الف سنت زرکالا مما تعدون دا هغه نچ تاسو شمیرای اے الله د اسمان نظم کی تفیصلی را لیږي تر قیامت پوری یا ودا ټول کارونه پرز د قیامت الله ته واپس کړی شي او الله به فیصله کوي. یو د آیات دا معنا و اباز علماء د آیات دا معنا کړی دبر الامر روڑی جبریل علیہ السلام وحی دا اسمان نظم کتاب اپلک ساتھ کی راکوشو پلک ساتھ کی برلانو بیا سمیا رجیلے ہی بیا ورخی جی دی اللہ طرفتا فی یوم انکان مقدارو پا غرس کی چدان دازد آغی زرکا لداغنا چتا سویش میرئی یعنی کدا مسافت بنی آدم کولے نپینز سو دا اسمان نظم کت دو کجیدو فاصلہ دا او پینز سو اکالد خطو ذالک دغا عالم الغیبی پوہ دے پپٹو والشہادت یو پخکارو بانی العزیز الرحیم او دا اللہ غالب دے الرحیم و رحم کون کے لے الذی اللہ غزات تے احسن کل شین چی خیست کڑے دے ہر غشے خلقہو چی پیدا کڑے دے اے وی کم شے چی اللہ پیدا کڑے نو دے پیدائش پہ اعتبار پدی کے حسن لے پدی کے دا نقصان او قباحت دے استعمال دو جن رازی هر شی چې الله پیدا کړې نو هغه خیسته دی. د پیدایش په اعتبار پاغي کې عیب او نقصان نشتا او استعمال بنی آدم په غلطو طریقو کوي. الله هغه ذات ته چې خیسته کړې دی هر یو شی خلقه چې پیدا کړې دی و بدا خلق الانسان من طين او شروع کړې د پیدایش د انسان د خټینا ثم جعل نسله او به غرزول د نسل د من سلالت مما همهين د خلاصې د بو سپکونا من سلالت مما د خلاصې د بو مهين سپکونا ثم سواه به برابر کړه د انسان ونفخ فيه من روحه او پکواله دې پد کې د خپل روح نام وجعل لكم السمع والابصار او ګرزولې دې تاسو د فارغ وګونا والابصار او سترګې ولفدتا او جننا قليلا ما تشكرون ډېر لږ دې هغه چې تاسو شکر ادا کوي. وقالوا دا کافر واي اذا ضللنا في الارض آیا کله چې موږ رخ شو په دې ځمکه کې خاور سره خاورې شو ا ان آیا موږ لفي خلق جديد پیدا وکړې شو په پیدائش نوې سرا یعنی کفار دوباره ژوند نه مني بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دوی په ملاقات د خپل رب انکار کوونکي دي قلو فرمایا توفاکم وفات وکتاسو لر ملک الموت الذی اغا ملک الموت فرشته د مرگ ها وکل بکم چی اغا مکرر کرشوی دا پتاسو اے ملک الموت د روح غستو مشر دے او د دلدلان دی سمر پزرگونو ملائکوی ذکر قرآن کلا د وفات نسبت ملک الموت تکي او کلا غنو ملائکو تکي لکه سوره انعام آیات ځان ضروري کوي یو شپیتم هل توي ملائک به وفات کی سوره نساء کې آیات ځان ضروري کوي 97 نمبر الذين تتوفاهم الملائکۃ او کله الله د وفات نسبت ځان ته کوي درې نسبتونه الله ته د وفات نسبت پدی کیږي چې خالق او مالک دی ملک الموت د دې شی ذمہوار الله ګرځول او د دې دلاند ډېر ملائک دي وفات به کتا سولر ملک الموت الذي فرشته د مرګ هغه وکیل بكم چې مقرر کړی شوی د پتا شو ثم الى ربكم ترجعون او بیا بخپل رب ته تاسو ورګرځول شي ولو ترا کچری وګورئ ته اذ المجرمون کله چې مجرمان نا کی سوره سهم کټکړی وی سرونا د وجد حیا او د شرمندګینا عند ربهم پنس درب دجوی اے د شرمندګی د وجنه ګوري ببر نا کتب ګوري وای و ربنا ایز مونگ ربا ابسورنا ولید المونگا و سمعنا و بونگ و آوریدل فرجعنا نمونگ واپس که دنیا تا نعمل صالحا نعمل بوکنیک انا موقنون بیشک مون یقین کون کیو چی مڑی بجون دیکی گیا وی صافشت دے خو بیا ګور واپس سوق دنیا ته نشی راتلې ولو شئنا کچره خو حشو زمونږه لاته نا کله نفسین خامخا ورکړې وې مون هر یو نفس تا هدا ها هدایت دې نفس ولکن حق القول مني لیکن ثابت شوی دا وینا دا عذاب زما د طرفنا لام لان نچ خامخا ټکوم به جهنم جهنم من الجنة لفريانونا والناس اجمعين او ذ خلق طولنا خلقنا مراد کافر مشرکان دي اغنہگار مومن ک جهنم تزي ندي او سور از سزا د فارب زي چې سمرا مود اور ته الله مقرر کړي امي شعور د مومن د فار نشتا فذوقوا نسكي بما نسيتم هاغ چی تاسو هیر کڑیو لقاء یومکم هادا ملاقات دو رزیس تاسو چی دادا انا نسیناکم بیشک منگم پریزو تاسو فازاب کی لکسنگ چی تاسو دارز هیر کڑیو وذوقو سکی عذاب الخلد عذاب دا مشکی رئی بما کنتم تعملون فسبب داغی چیوئی تاسو عمل کونکی انما یؤمنو بی آیاتنا بیشک ایمان ساتی زمون پایاتونو اللذین ها کسان اذا ذکرو بیها کلچ نسیت ورکریشیت بیها پدی آیاتونو دا اللہ خرو سجدن نپریوزی اغی سجد کونکی اللہ تا وسبحو پاکی بیانوی بحمد ربهم سرد صفات و بیانون دخل ربنا وهم لا يستكبرون او غید الله د تابدارین غرور او لوی نکئی تتجافا جنوبهم گر اللہ دس بندگان و صفتون بیانی لری وی اڑخون ددوی عن المدواجع دبسترونا او دزایون دخوبوننا اے دمومنانو بستری خالی پرتیوی او دی اللہ تا ولاڑوی یدعون ربهم رابلی خپل رب خوفن پیر سراب اے دا اللہ دا عذاب او دا قہر نیریگی و توماعن او میت ساتی دا اللہ دا رحمت و مما رزقناهم ينفقون او دا حق مال نچ مونگوی تا رزق ورکڑے ينفقون دای دا اللہ پتابداری کی لگوی اے گو رخو بی بریخ تحجد قیدا دا تحجدو والاو سی اللہ صفت ذکر کئی بستر خالی پر تنا او دے اللہ ته ولاړ دے پتور اشفا او تیار کی اباز علماء وی ودا خلق دے چې د ماس او تنا او د ماخام په دې منځ کې مرجون او نوافل کوي ځکه دا وخت هم ډیر قیمتي دی ماخام نفس تر ماس او تنا پورې اباز ودا خلق دے چې خلق کو دي ا دې د ماس او تن د مش په انتظار دی بعض علماء وی دا غدی چې د ماسختن او د سبا مس په جمع سره کوي دغه وخت کې اکثریت د خلکو بسترو کې پرات دي او د سبا مسترا پاسېدلې نو رسول کوم چې بسترې پری خلک او ډېر خلک روزه ماته کې ودشي او ډېر د الله بندگان تراویح کوي د دې بستر افریخه خوب په ځان باندې بن کړي فلا تعلم نفس نطنشته او نفستا ما ده غس اخفي لهم چې پټ کړی شوی دی دوی د فارا من قرۃ اعین لاخوال دستور ګنا الاو تم په پټه عبادت کې تهجد ترا پاسي خما د جنت دا سي نعمتونه تیار کړی دي عوامی دسترگو نپٹ ساتلی اے دما بنداستا داسترگی بپی اخیشی او اغداس نعمتون دی حدیث پاک کراغلی چه دچا زڑکی تیری گینا دچا پا خیال کرازینا سترگو آغا سئی لی دل ندی کڑی وگونو آغا سئی او ریدنی ندی جزا ام بی ما کانو عملون بدله د په سبب داغې چېود چې د به عمل کولو الله مجلله من افمن کانه مومن نرغ سووک چې هغه مومن دی کمن کا نهفاسقا دد کې دی شي پهشان داغ چا چې هغه فاسق دی نا فرمانه دی کافر دی لا يستوون دا مومن او کافر برابر ندی اما الذین ارجع کسان بیا منو چې ایمان وروړي او عمل الصالحات او عمل نیکړي نیک فلهم جنات المأوى بيد فار جنتون زید فات کی دوده نزلم بما كانوا يعملون بالمستعاد فسبب داغ چې دوی کم عمل کوي اللهم اجعلنا منهم واما الذين فسقوا ارجعك ساندي جنا فرمانري فمأواهم النار نزيد پات کی دود دی اور دے کلم ارادو هر کله چې دای اراده وکي اي يخرجوا منها شروجد دینا اعيدوا فيها نو واپس بکړي شي پدې کې وقيل لهم ابويل شدويتا ذوقوا سكي عذاب النار الذي عذاب دورا كنتم به تكذبون چه ويتا سو چه ديتا دروغ نسبت بمقولو ولنزيقنهم خامخا وبسكو مغدويتا من العذاب الأدنى دا عذاب نزدينا دون العذاب الأكبري مخک د عذاب لوینا اے عذاب ادنا او عذاب اکبر نس مراد دی دباج وی عذاب ادنا د دنیا مصیبتونه دی بیماری دی نورې پریشان دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی د عذاب ادنا نا د قبر عذاب مراد دی او عذاب اکبر د قیامت د ورځې اغلوی عذاب دی. وګوره که عذاب ادنا نه مونږ دا والو چې دا د قبر عذاب دی نو وی لعلهم يرجعون دې دپاره چې دی يرجعون رو ګرځي د دې ګناه نه نو قبر کې خو ګناه نه ګرځې دې نشي. نو وګوره که چا دا ویلي چې عذاب ادنا د دنیا عذابونه دي نو لعلهم يرجعون کې اشکال نشتا دې د پاره د عذابونو راولو چې دا خلق دي ګناهونو نه توبه وباسي. اوس دلته چې ابن عباس رضی الله عنهما وي عذاب ادنا نو اصل کې دې کې مینه په داخل کړي خامخا او بس کو دوی ته بازه د عذاب ادنا نه عذاب ادنا خو قبر والا عذاب دی او بازه د عذاب ادنا نه دنیوي عذاب دی خامخا او بس کو دوی ته من العذاب الادنا بازه د عذاب نږدې نه عذاب ادنا خو عذاب د قبر نه او هغه بازه د عذاب ادنا نه دنیوي عذابونه دي. نګور عذاب ادنا په خپل زبانه معنا صحیح شو چې عذاب د قبر دی دون العذاب الاکبر مخک د عذاب لوی نه چې عذاب د ورځې د قیامت دی لعلهم يرجعون دې د فارچ چې دی روګرځي او توبه وباسي. اچھا دې يرجعون دا ما نام کړی بیا په کښکال ډورازي نه من العذاب الادنا کبیا من تبعیزیه نشی او من د بیان شنو مشکال نشتا وی لعلهم یرجعون چه دی دنیا تا دوا پسی مطالبو کی ومن اظلمو نشتا دلوی ظالم ممن داغ چانا ذکر بی آیات ربی چه نصیحت ور کڑشو پا آیاتنو دخپل رب اید اللہ کتاب و دین ور تا بیانولی شی ثم اعرض عنها او بید دین مخڑول دے ورا مخڑول لائی جی دا سر منین دا خو کفر دے خو یو مسلمان دے دا اللہ دین ور تا رو رسیدو ادے پی ایمان لری منیے خو عملی مخڑی ندام لوی دا نقصان او تاوان خمر دا انا من المجرمین منتقمون بیشک مون د مجرمانونا منتقمون انتقام او بدلا غشتن کیو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و اصحابه اجمعین. اللهم انا نسألک بأننا نشهد بأنک انت اللہ لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. اله العالمين زمون د ټول خاتمه په ایمان کې. اله العالمين زمون د ټول خاتمه په ایمان کې. الله مونږ ته زمون والدين او ته اصول فروع او ته امرو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. یا رب کریم مونږ ټول د دواړو جهان او د شرمندګونا په خپل حفاظت کې اوساته. الٰہی العالمین ته د خپل کتاب پسې او په دې مبارک میاش کې د بندګانو دعاګانې قبلې په تمامه دنیا کې چې کوم چې مسلمانان پریشان دي الله ته د ټول امت دینی دنیوي پریشانای ختم کړي. الله دا کوم وبا راغلي او کوم بیماری پریشانی راغلي دا غي د وجنه په دې ملک پریشانای دي، بار دنیوي نور ملکونو کې پریشانای دي، مسافر دا الہ العالمین بند دی، بازی تبلیغی جماعتون غریبانان بند دی. یا رب کریم دا مشکلات دا پریشانی لرے کے، او دا مسافر کدینی سفر دے او کدنیوی دے، سالمین غانمین پخیر عافیت الہ العالمین اخبرو کورن و بچو تراولے. اللہ دا آفت و مصیبت لرے کے، دا دا خیر او دا برکات و میاشتا. مونږ سره زموږ د بدو اعمالو د ګناهونو د دې معامله مکه د خپل رحم او کرم معامله وکي. حرمین شریفین ټول مساجد الله آزاد کړي. د مسلمانانو کوم کارونه بندي الله دا په خپل رحم او کرم آزاد کړي. او دا آفت او مصیبت او نوري بیماری ټول د امت مسلمانانو لري کړي. الٰہی العالمین زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونو تر سره کړي او زمون د ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کړي. الله دې چا دشمنی تر وګړی دي په خپل رحم او کرم په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي. الله دې چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ولور کړي. او دې چا اولاد وی رب کریم د مور خپل تابعدار جوړ کړي. دې چا کورونو کې زامن او لړ دي الله د غیب و نه د حیا او د نیک رشتي بندوبست ورکوي. الله د تمام امت لپاره د رزق حلال دروازې کلاوي. موږ د هر قسمه حرام نه الله په خپل حفاظت کې اوساتي. کوم مسلمانانو د دعا بارکی ویلي، باز مسلمانانو ته پریشانی دی، الله د ټول امت پریشانی ختم کړي. الله د باز مسلمانانو کورونو کې بیماری دي، الله دې دې بیمارانو ته شفاء کاملا عاجل او نصیب کړي. الٰہی العالمین زموږ د ټول دارو جی تراویح درسونه خالص د خپل وجهه د پاره کړي. او الله لا سمره عبادت شوی دا قبول او منظور کړي. اجې سمره پاتې دی الله د دې د ادا کول توفیق راکړي. الله استا په توفیق باندې او شی اسانیږي او ستا مدد او نصرت چینی نو آسان ناسان کار اغگران شی. منتددی میاش دی عبادتونا درسونا تراویح قیام اللیل او ټول عبادتونا آسان کے او رب کریما دا پخبل دربار کے قبول او منظور کے. او بار بار زمند ټولو پا عمرونو کے رمضان راولی اجی منتول ورته پا صحت بانے روگنو او د دې میاشتې دا برکات بار بار الله مونږ ته نصیب کړي. یا رب کریم زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. دا پریشانۍ او تکالیف الله ټول لري کړي. الله څوک د دې مدرسو سره باندې تړلې وي تعاون کوي. الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. او دا دینی ادارې چې مختلفو طریقو سره مسلمانان د دین کار کوي، الله دا تر قیامت پورې قائم او دایمي او ساتي. ډېر رونا ډېر نارینه زنانا الٰہی العالمین ته دعا بارک وي. موږ د عیبونو او نقصاناتو نه ډکیو. ولا ستاره کتاب زمو مخې ته فروت دی، په دې نسبت الله زمو نه خلق مطالبه کوي. الله ته د ټولو په جوړو کې خیر واچي. او د ټولو حاضرینو او اوریدونکو غایبینو نه اوریدونکو د تمام امت مسلمه دینی او دنیوي حاجتونه الله تعالی مخله دي. یا رب کریم دا ټول حاجتونه ورته تر سره کړي. الله تعالی دې خپل بندګانو پریشانی مشکلات دینی او دنیوي مخله دي. الله تعالی دې ټول مشکلات ختم کړي. مونږ او ټول امت مسلمه د هر قسمه دینی او دنیوي او د دوار جهاد او د شرمندګونو الله په خپل حفاظت کې او ساتي. الله موږ سره د عفو او د عافیت معامله وکړي. الله د اخر عشر شهرو دا د کیستا مغفرت او بخنه را نازلېږي. ابدی کتاب مبارک اشفر روان ده. موږ ټول ته د دې شپې خیر را نصیب کړي. او مونږ د دې شپې د ليله القدر او د دې رمضان د برکاتو الله محروم کيما الله دا عظیم شان کتاب زموږ مخې ته دی دې میاشتې تم خیر او برکت د دې په نسبت ملاوې الله سو کرت تا وی دې شاد برکاتو نډک کتاب دی الله دې کتاب برکات په جوان او قبر او اخرت دې واړو کې منتراکی الله دې کتاب برکات په دنیا په قبر اخرت ټولو کې منتراکی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Thank you.